Middernacht, het begin van maandag 30 december. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Autocoureur Michael Schumacher ligt in kritieke toestand in een Frans ziekenhuis na een val tijdens het skiën. Hij heeft ernstig schedelletsel en is door een neurochirurg behandeld. Het management van de ex-coureur en het ziekenhuis geven verder geen informatie. Het ziekenhuis in Grenoble zegt dat er morgen een nieuw bericht komt over de bijna 45-jarige Schumacher. Hij kwam vanmiddag tijdens het skiën op een rots terecht. De aanslag vanochtend op het treinstation in Volgograd in Rusland is mogelijk gepleegd door een van de zwarte weduwen. Dat zijn vrouwen uit de Caucasus die in Rusland met aanslagen wraak nemen voor de dood van hun moslim-extremistische man. De zwarte weduwe die achter de aanslag van vanochtend zou zitten, had vermoedelijk hulp van twee mannen. Het dodental van de aanslag in Volgograd is nu 16. Een deel van de passagiers van de veerboot waarop gisteren brand uitbrak is terug in Nederland. Ook het Nederlandse echtpaar dat met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis moest, mocht naar huis. Gisteravond brak korte tijd brand uit in een hut op de veerboot die van Newcastle naar IJmuiden voer. Bemanningsleden konden de brand snel blussen. Een Britse man van 26 is aangehouden op verdenking van brandstichting. Afgelopen dag zijn er meer dan 5000 mensen in het Top 2000 café geweest. Nog nooit kwamen er zoveel bezoekers op één dag. Vorig jaar was 30 december de drukste dag. Het café is nog te bezoeken tot oudejaarsavond 9 uur. Voor de Top 2000 hebben dit jaar 3,3 miljoen mensen gestemd. Ook dat was een record. Het weer, op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht wordt het lokaal iets boven nul. Morgen overdag vanuit het westen regen en harde wind. Het wordt opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij de geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kan bellen met al je meningen, vragen en opmerkingen met de Echte Janne voicemail op 063-000-9009. En daar verder geen woord meer over. Want een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dit is genetisch bepaald. Dus ga jij demonstreren tegen het geweld van de politie tegenover allochtone jeugd. Maar sla je met stokken in op agenten tijdens deze roep om geweldloosheid, zoals een stelletje halve tamme mafketens in Den Haag deden, dan ben je een ontzettende Johan Jan. En dat weet ik wel zeker. En laten we nog even kijken wie dit jaar, ja, nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan, want het is tijd voor een echte Jan of Johan jaaroverzicht. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, ja. Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, je mag natuurlijk niet ontbreken, want hij is er vrijwel elke week. Mark Rutte. Wat betekent leiderschap? Nou, is leiderschap weten waar je naartoe wil. Ervoor zorgen dat het puntje aan de horizon helder is. Maar ook dat je altijd nadenkt over je opvolging. Ja, leiderschap. Zeker. Want vrijwel elke week wordt hij natuurlijk uitgeroepen door Johan van de Week. Dus laten we maar gelijk uitroepen en bekendmaken dat Markie Kwarkie Johan van het jaar geworden is. Want hij begon natuurlijk hoopvol met Rutte 1. Maar Rutte 2 is een totale ramp voor het land. Want tijdens de crisis zie of hoor je helemaal niks van hem, behalve als hij weer een aantal bevoegdheden aan Brussel heeft overgedragen. Of als hij oproept om een nieuwe auto te kopen. We hopen in 2014 dan ook van hem en zijn kabinet af te zijn, Jan. Amen. En dan gaan we meteen maar even door over het kabinet gesproken met Didi Samson. Mijn kinderen bepalen mede wie ik ben en hoe ik politiek bedrijf. De volgende generatie heeft voor mij twee heel concrete gezichtjes. Ja hoor. Lekker muziekje erachter ook. En Didi scoorde wel in 2013, namelijk een blonde chick, Jan. Politiek was een beetje rampzalig van Samson en de PvdA, maar dat verbaast niemand, want de PvdA is een reeds jaren geleden overleden partij en daar kan zelfs het debatpunt niks aan doen. Zijn liefdeskabinet met Rutte wordt hopelijk de officiële laatste daad voor die partij die verantwoordelijk is voor vrijwel alle ellende in dit land. Jan. Dat dacht ik wel. En wat is Didi Samson in jouw oogjes? Ach, nou niet Johan van het jaar, want dat was Rutte al, maar toch een goede tweede. Dat dacht ik wel. Kijk, over Johan gesproken, Sievert van Linden. Alle feitjes vanaf 1997 moet ik ongeveer wel ergens in de achterzak hebben. Ja, en wat heeft hij niet in zijn achterzakje zitten? Even tijd voor wat opiniebepalers. Siebert is van een groepje doodvermoeiende jonge intellectuelen van het ergste D66-soort. Meneertje is natuurlijk pro-Europa en roept met nog 7 soortgenoten op om anti-Europa-geluid niet meer te laten horen in hun clubblaadje, de NRC. is er niet enig die democraatjes. Nee, echt serieus. Thierry Baudet die is hier ook wel eens geweest. Ja, ja, ik heb en die het zegt, ook we moeten eruit stappen en we moeten de euro er afschaffen. Nou, dat kan. Dat heet een opinie, hè. Die is van Thierry, die heeft een mening. Maar van Siebert en zijn vriendjes mag die mening niet meer in de krant. Dat was niet in de NRC. Nee, een mening op een opiniepagina willen verbieden. Ja, nou, en ik moet ook eerlijk zeggen dat die Baudet, ja, die heeft wel meningen, maar zo verschrikkelijke meningen zijn het ook weer niet. Nou ja, ze zijn niet helemaal pro-Europa en dat is zien we hier wel natuurlijk, hè. De nazistaat, dan met de ATIE, stel ik het nog maar een keertje, want voordat er van iedereen weer boos om me wordt, dan krijg je dat gezeik weer. We gaan even verder met Asja ten Broeke. We gaan praten over stereotypen. Want stereotypen zijn altijd, zijn overal en het wordt steeds erger. Oh. Nou, dit is in ieder geval ook een nieuwe allesweter aan het firmament. Jan, dit keer van de linksintellectuelen. En een dik jongetje met een bril dat benadering toch een meisje blijkt te zijn. En dus ook feminist. Heeft over alles een mening, behalve over de islam. Want daar weet ze dan ineens niets meer van. Dat is namelijk niet, hoe heet het ook alweer? Slonveeg in die kringen om daar iets van te vinden. En dus maar niet. Nou ja, dit is dan gaat de kop in het zand. Heb je trouwens de laatste nog gehoord? De okselhaar kwestie. Gadver. Die had dus de okselhaar gefotografeerd en op Twitter gegooid. Want dat was dan feminisme. Nou, spijt me zeer. Ik wil best een lans breken voor een klein toefje okselhaar. Nou, mijn lans was inderdaad naar die foto gebroken. Ja, dat dacht ik al. Nou, laten we het daar maar bij laten dan. Maar in ieder geval, dat is grappig. Zij heeft over al zijn mening, had ze een column geschreven. Ja, behalve over de islam heb ik een mening, want daar werkt te weinig van. Dus deze vrouw weet alles in de hele wereld. Maar dan ook alles. Ze gaat over alles wat schrijven maar de islam, want daar weet ze te weinig van. You. Nou goed, even wat vrolijker, Paus Franciscus. Als een persoon is gay, en cerca il Signore, e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Ja, dat dacht ik ook. De nieuwe paus die heeft eigenlijk alleen nog maar een positieve kant van zichzelf laten zien. Hij is wars namelijk van luxe en bekritiseert het groot kapitaal. Franciscus houdt ook niet erg van protocol en dat is hartstikke fijn, of niet Jan? Nou, ik vind het wel een gezellige paus, moet ik zeggen. Een beetje met de metro, de Rome karren. Nee, ja, misschien een beetje raar om te zeggen, want wij bij de echte Jannen die zijn op geen enkele manier in de heren. Nee. Ook niet eronder. Maar deze poop, die lijkt deugt eigenlijk wel. Hij lijkt wel te deugen. Meteen de poop weer helemaal het heilige te verklaren. We ook een beetje oppassen. Het gaat een beetje ver, Jan. Nee, je hebt gelijk. Maar deze paus is in ieder geval een echte Jan. Even tot dit moment. Totdat het bekend wordt wat voor vuiligheid hij in zijn verleden allemaal heeft uitgehaald. Ja, of niet. Maar dan in ieder geval zeker een andere heilige, Nelson Mandela. Laat ons de verleden vergeten. Hè, ja, laten wij het verleden vergeten. Maar hem dan toch niet, want dit is ook een echte heilige. Hij heeft de Pijper Maarten gegeven. Hij werd hartstikke oud en wat een leven achter de rug. We hebben hem laatst nog uitgebreid bedankt. Maar nog een keer, deze man was een held. En echte Janne zeggen, Nelson, bedankt. Zal ik dat horen? Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat het hier een straalzender in het Mediapark staat. En dat Nelson dit allemaal woordelijk verstaat. En het leuke is, het is ook nog Nederlands. Leeft Schumacher nog? Weten we daar wel van? Hij leeft nog wel. Nou, het is toch de nationale nieuwszender, hè? We geven het maar even door. Michael of Michael, zoals ze ook bij het nieuws zeggen. Ja, die leeft. Nou, beterschap. Hij leeft nog. Gert Wilders. Ik zit in de politiek om iets voor Nederland te betekenen, om daar iets voor te doen. We hebben maar een duurt belangrijk het lang? Jaar gehad. Jaaroverzicht. Ik ben bezig met vandaag, ik ben bezig met doen morgen. We nooit meer. En ik kijk niet terug. Ja, misschien volgend jaar dan. Nou, okay. Aan het einde van 2013 staat Wilders met zijn PVV bovenaan de politieke partijen. Want hij weet natuurlijk als geen ander wat het volk graag vreet. Als het niet anti-Europa is, ja, dan weet hij wel stemmen te trekken met zijn anti-multiculturele oprispingen. Hij is de politicus met de beste antennes voor wat er in de buurt te spelen is. En hij wordt dus zeker beloond bij de aanstaande Europese verkiezingen. Want dat zie ik wel tegemoet, hoor. Die anti-Europese... Ja, die anti-Europa partijen gaan scoren. Dan gaat iedereen uiteindelijk toch weer stiekem zijn keutel terugtrekken. Ik denk en zeggen, niet. Nou, we gaan... Ik ben bang dat een gigantische klap op de neus van alle Europese wordt. Geert, je bent, wat moeten we ervan zeggen? Gewoon een Jan. Ja, oké. Okay. Willem-Alexander van Oranje. Mogen we het jaar dat voor ons ligt met vertrouwen tegemoet zien? Wat is het, een slechte acteur? Nou ja, sorry, maar als ik hem was, zou ik het jaar wat voor me lag ook met vertrouwen als tegemoet zien. Als ik u mag toegeven, dan mag ik dat doen. Dat gaat me liefje. Ik heb wel eens een sterkere imitatie van je gehoord, Jan. Ja, je hebt gelijk. Maar goed, Willy nam dit jaar een stokje over van Mams. BA natuurlijk. Hè. BA heeft een groot voordeel genaamd Maxima. Want zelfs hier blijft hij natuurlijk toch een beetje stijf hak met gele tanden. Maar hij heeft het Koningshuis al aanzienlijk gemoderniseerd. Al was het alleen maar om zijn oprecht volks kersttoespraak vanuit de luiers toe. Weet je dat mijn zoon onlangs de koning de hand geschud heeft? Nee! Ja! Jeetje, en toen? Hij moest als een soort lakeitje, want hij heet Willem, hè. De uitreiking van de 3 biografieën van koning Willem 1, 2 en 3. En dan hadden ze voor de gein dat ze daar een paar Willempjes bij gezocht. Jeetje, en zijn moeder leuk. Heeft het arme kind bij jeetje, een castingbureau ingeschreven. Jeetje, wat en leuk. Die moest dus handjes geven met de koning. Jeetje, wat leuk. Dus ik vraag, zei hij nog wat? Jeetje, nee. Wat leuk. Oh, nou ja, dat was een kort verhaal. Is je klaar? Ja. Mooi. Arjen Robben. Maar dit maak je niet vaak mee. Daar krijg ik wel kippenvel van dan. Nou, dat is wel enig. De sportman van het jaar 2013, tenminste, dat vinden wij bij de echte Janne, is Arjen Robben gewonnen. Want de Groningse badmuts, die scoorde in de finale van de Champions League voor zijn club Bayern München. En Robben, die wordt altijd de man van glas genoemd, omdat hij vaak geblesseerd is. En dat is ook wel zo, Jan, laten we eerlijk zijn. Dat is nou, ook ja, zo. Maar ja, dat is, ja, dat is ook zo. Een gevaarlijk beroep voor Robben. Maar hij vecht zich iedere keer weer terug. En hij lijkt steeds beter te worden. En dan hebben ze sportman van het jaar, verkiezing bij de NOS. Ja. En dan kan hij het niet worden omdat hij voetballer is. Nou, ja. dan zijn wij bij de Heffianen niet de lulste. Dat vond ik ook jammer, Jan. Dus Arjen, als je luistert... Sterkte. Is hij weer geblesseerd? Ja, man van glas, weer te gek van. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, onze hoofdgast, die behoeft eigenlijk geen introductie. Maar die krijgt hij verdomme toch. Want ja, dat zijn we zo gewend. En er is geen reden voor hem een uitzondering te maken. Dus hartstikke welkom, oorlogscorrespondent en ijveraar voor wereldvrede, Arnold Karskens. Hallo, ja. Gaat het dankjewel. Goed? Ja, Arnold? Prima, ja. Hebben we het over? Want dan duurde dat langer het jaar over ja, zich. Verschrikkelijk, ja. Sorry. Schrikkelijk. Nou, wij vonden het zelf ook. Ja. Ja, onze hebben oprechte excuses. Nou ja, oké. Okay, het is wel een heel jaar waar je op terug moet kijken. Ja. Dat is best lang natuurlijk ook. Ja, als je... Ja, als je ja, maar weinig echte hoogtepunten. Dus jullie hadden het allemaal wat sneller kunnen doorjassen. Ja, je hebt gelijk. Je vond ook geen topjaar. Nou ja, nee. Dat komt misschien vanavond. 2013 was laten kunnen we echt wel een kutjaar noemen. Ja, ja, dat was niet veel. Nee, maar... Maar er is hartstikke goed nieuws. Want volgens Herman Van Rompuy, je weet wel, is de crisis in Europa voorbij. De werkloosheid die eilt nog een beetje na. Maar verder zijn we oké. In 2014 over de boord groei. En de hele Unie gaat vooruit. Behalve Cyprus en Slovenië. Nou ja, als dat het en, is. En Arnold. Ja. Dus, nou, dat is mooi nieuws, hè? Ja, nou ja, de verkiezingen komen eraan. Hij kan ook moeilijk iets anders zeggen. Je ziet de opbouw eigenlijk wat al. Wat een argwanend. Ja, nou ja, ik woon in Brussel al mijn halve leven. Ik ben ook geaccrediteerd bij de Europese Unie, het Europese parlement. Dus ik weet al een beetje hoe het reilt en zeilt daar. En er zijn gewoon strategen, die weten gewoon, we hebben een slechte tijd. En of het beter wordt, dat weten we nog niet natuurlijk. Hè. Er dreigt altijd nog weer een nieuwe bankencrisis. Maar ja, als je gewoon in mei zijn die verkiezingen natuurlijk voor het Europese parlement. En om de zaak toch een beetje warm te krijgen... Ja, moet je gewoon nu met positieve berichten komen. Hij en zegt, als je dat dan maar goed inpompt, dan gaan mensen dat ook geloven. Maar hij zegt, de crisis is voorbij. Maar dat is toch gewoon te meten met cijfertjes? Dat kan hij wel zeggen. Nee, maar, ja, nee, maar je ziet het ook. In het zuiden staan die landen als Griekenland en Italië en Spanje er gewoon nog helemaal niet goed voor. De werkloosheid is enorm groot. Ook nog steeds groeiend in bepaalde delen. Je krijgt Roemenië en Bulgarije die deze kant op komen natuurlijk. Dus ja, hij weet dat er veel kritiek is onder de mensen, maar zo werkt de propaganda. Als je dat maar regelmatig instampt, dan gaan de mensen erin geloven. Maar dat was toch ook zo met Klaas Knot van de Nederlandse Bank, die op een dag zei van, ga hartstikke goed, joh. Ja. En dat iedereen denkt, wat heeft die man over? Ja, dat voel ik. Ja. Nee, maar ook Rutte toch een paar maanden geleden. Ja, die zei ook van, ik voel mijn water dat het beter gaat. Ja, dus is lekker. Ja. Ja. Nou, dat gevoel kan hij natuurlijk hebben, maar of het realiteit is, is wat anders. Maar ja, goed, die machthebbers en dat wordt overgepend. En er zijn heel weinig mensen die zeggen van... ja, maar laten we die andere kant ook even bekijken. Maar dat is namelijk het is. Dus lulkoek, dat weten ze zelf ook. Maar omdat zij het zeggen, wordt het zo vaak herhaald... dat mensen erin gaan geloven. En dan is het uiteindelijk... vanzelf lost de crisis zich op of zo. Ja, nou, ja, kijk, wat je bijvoorbeeld in Nederland hebt... is wat, heb je dat NOS-radiojournaal... dat elk uur wordt dezelfde boodschap herhaald op alle zenders. Hè? Dat is ook de kracht natuurlijk van een staatsomroep. En als je dat nou maar lang consequent volhoudt... en steeds de berichten anders weet... dan gaan mensen er echt in geloven. Noem jij het nou een staatsomroep? Ik meen dat we het over een publieke omroep houden, toch? Nou ja, oké, okay, nee, maar de NOS... is natuurlijk gewoon, dat is de Nederlandse Omroepstichting, is de staatsomroep. Ik bedoel, het heeft geen leden. Ik heb het dus niet over, weet ik wat, over Pownet of over over Eén Vandaag of van de Tros of Avro. Nee, het nieuws wordt gebracht in Nederland door de staatsomroep. En dan mogen in de tussenliggende periodes mogen dan, nou ja, nog wat... wat omroepen ook toch iets toevoegen. Ja. En dat is nou het grote manco. We krijgen gewoon, worden eenzijdig, ik zeg het als journalist, we worden gewoon heel eenzijdig voorgelicht. We gaan het straks nog lang en uitgebreid hebben over de journalistiek en over de NOS, hoe ze daarmee omgaan. We pakken nog even wat actualiteit van deze week erbij. Sjoerd van Lienen, ken jij dat jongetje? Wie? Ja, Sjoerd van Lienen, dat is zo'n geboren intellectueel. Hij is geboren met een pijp in zijn mond en een D66-lidmaatschap in zijn kontzak. Nou, in ieder geval, die heeft opgeroepen met 7 andere intellectuelen om de opinie van mensen die tegen Europa zijn niet meer af te drukken in de NRC. Wat vind je nou van dat soort types? Wie dan, enlighten me, wat had Baudet dan verkeerd gezegd? Hij liegt het volk voor! Oh, waarover? Over de negatieve dingen van Europa. Oh, maar dat mag niet van de intellectuelen. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou ja, wat moet ik ervan vinden? Zijn... Je zou het bijvoorbeeld gevaarlijk kunnen vinden dat mensen oproepen om... Ik vind het ook een beetje een domme opmerking. Hè? Want je weet toch op een gegeven moment dat zo'n bal keihard in je gezicht terugkomt. Dus het is ook niet slim om zoiets te roepen van dat de NRC geen opinie over anti-Europese opinie meer in de krant moet afdrukken. Dus volgens mij heeft hij alleen zichzelf ermee. En ik geloof ook dat er heel terecht dus veel kritiek is naar de Europese Unie. En dat is alleen maar gezond voor de Europese Unie. Want zonder kritiek verdwaal je natuurlijk. Heb jij het gevoel dat... Want we spreken heel vaak mensen die zich over de Europese Unie uitlaten. Die zeggen altijd, ja, we zijn wel voor Europa, maar we zijn ook heel kritisch op Europa. Dan vragen we altijd waarover dan zoal. Ja, nee, de trage besluitvorming en het feit dat er zoveel geld naar landbouwsubsidies gaat. Ja, nou... Maar dat lijkt allemaal niet zoveel uit te halen. Al die kritiek die al die mensen dan hebben en al die partijen dan hebben, dat zie je toch nooit terug dat er dan iets verandert. Nee. Kijk eens, de Europese Unie, ik zie er wel voordelen in, zeker voor een land als Nederland, maar eigenlijk voor alle landen, dat je op een of andere manier samenwerkt en daarom minder in de neiging krijgt om elkaar fysiek dan te bevechten. Want we hebben natuurlijk die enorme lange geschiedenis van Europese oorlogen. Dat is een groot voordeel. Maar, is dat ook zo? Ja, ik geloof wel. Maar we moeten wel oppassen. En daarom is die kritiek ook zo ontzettend belangrijk. Omdat wat je ziet in Brussel... En ik kom er dus vaak. Het is toch een kaarsstolp waarmee mensen op een gegeven moment de realiteit uit het oog verliezen. Een beetje als Den Haag, zeg maar. Een beetje als Den Haag, maar dan grootser natuurlijk ook. Omdat het. Nou ja, 500 miljoen. Ja, mensen en ik weet niet, 28 landen of zo. En dus daar moeten wij. Daar moet dus heel goed. Naar die kritiek moet heel goed worden geluisterd. En wat je nu ziet, bijvoorbeeld ook bij die landbouwsubsidies en dergelijke. Dat ontzettend veel geld, bijna de helft van alle subsidies gaat naar het onderhouden van eigenlijk overjarige druivenstruiken in Frankrijk. En dat er gewoon te weinig investeren in de nieuwe technologieën, wat Amerika doet en wat China doet en wat India doet. Dus wat geld gaat niet naar innovatie, maar naar zonnebloemen. om de stemmers een beetje rustig te houden. En daar kan niet voldoende tegen geageerd worden. Maar daar wordt ook niet zo voldoende tegen geageerd. Die macht die daar zit in Brussel is zo sterk dat ze veel van die kritiek kunnen wegduwen. En wat je natuurlijk ook ziet is dat ik had het net ook weer, ik blijf het noemen natuurlijk, gewoon ook de staatsomroepen van al die landen natuurlijk ook een beetje dansen naar de pijpen van de heersende elite. En die kunnen alleen maar wakker geschud worden door bijvoorbeeld bij die verkiezingen in mei, door die proteststem goed te laten horen. Die is ontzettend belangrijk en dan hoeft het niet te zijn van... Ik ben tegen de Europese Unie. Nee, het is alleen maar een wake-up call voor de eigenlijk een beetje in zichzelf gekeerde elite in Brussel. Om zich ook maar eens een keer te luisteren naar andere stemmen. Zoals jij welwillend bent tegen Europa, dat hoor ik je zeggen. En je zegt, ik wil een proteststem laten luiden. Naar wie zou die moeten gaan dan? Dat is de SP of de PVV. In Nederland zijn dat de partijen die consequent tegen de grote macht van Europa. En welke zou jij nemen dan? Nou ja, ik ben geen lid van een politieke partij. Dat kan ook niet bij de PVV, dus dat is makkelijk. Nee, maar ik bedoel, ik ben een onafhankelijk journalist en dat hou ik ook zo. Ik ga geen partij voortrekken of wat dan ook. Ik geef alleen mijn mening en ik vind het ook heel belangrijk dat de journalist überhaupt helemaal niet partijgebonden is. Nee, het is wel waar, maar omdat je net zelf zegt van het is belangrijk dat er dan dat Europa te horen krijgt van jongens, hold your horses. Ja, ja. Maar er zijn er twee partijen. Ja, en u gaat op een van die twee partijen stemmen? Nou, ik stem gewoon niet. Ah ja, precies. Ik dus woon in Brussel. U geeft hier een soort stemadvies en zegt ik ga lekker de pleurs erbij, want ik doe het zelf niet. Nee. Ik heb, en dat vind ik. Ik woon daar in het buitenland aan, dus ik ben ook niet ingeschreven bij de Nederlandse, Nederlandse ambassade. Ik mag ook dus niet stemmen. Ik zou eventueel nog in Brussel kunnen stemmen. U krijgt een Ik krijg niet eens een stemoproep. Oh. En, niet eens een briefkaart? Niet een briefkaart, helemaal niks. Ik krijg helemaal niks. En ik vind het eigenlijk prima zo. Ik ben heel erg blij dat ik totaal onafhankelijk ben. Ik heb bijvoorbeeld het buitenlandbeleid van de SP, zeker als het aankomt op het sturen van militaire missies, dat ze daar tegen zijn, dat steun ik, omdat ik weet dat het gewoon uitzichtloos is en dom. Dus die hebben mijn sympathie. Maar het is dus niet dat ik lid ben van die partij of zo. Goed, we praten zo een beetje verder, Arnold. Want we moeten eventjes naar de belangrijke rubriek van de avond. Eigenlijk vorige week had hij een ATV'tje, maar deze week is hij terug en sterker dan ook. Ooit. La Vida Roos. Column 1. Zo aan het einde van het jaar moet je toch altijd even terugkijken hoe het was geweest. Ik vond 2013 geen klote aan. Column 2. In de top van het bedrijfsleven zitten nauwelijks allochtonen. Nou en. Column 3. De kersttoespraak van Wim Lex was volgens de NOS gehackt. Oh nee, die zielige sukkels die snappen in 2013 nog steeds het interwebs niet. Column 4. De kersttoespraak van Wim Lex. Column 5. Hoe Wim Lex tijdens de kersttoespraak op die stoel zat. Column 6. Glennis Grace wil een kindje. Wie? Column 7. 10.000 klachten op vuurwerkoverlast.nl. Ah, de traditiehaters hebben weer een onderwerp. Nu is de gillende keuken buiten Zwarte Piet. De Zwarte Piet! Kolom 8. 2014 wordt waarschijnlijk ook weer een rukjaar. Ja, erg sterk. Dat is een nieuw soort kolom opbouw. Dat wilde ik gewoon proberen, ja. zeg maar in de laatste uitzending voor het einde van het jaar. En ik ben erachter gekomen dat ik dat nooit meer moet doen. Nee. Nou ja. Maar het is niet erg dat als je dat maar snel door hebt. Ja, toch? Hij is commentator economie en ecologie, onder meer bij RTL Z. En hij is vriend van de show. Kortom, de ideale persoon om even mee terug te kijken op het economische jaar 2013. En vooruit te filosoferen over 2014. Ja, maar dat gaan we niet doen, want we gaan het eerst nog lekker een blokje met onze hoofdgast hebben over zijn reisgids en de staatsomroep. Zullen we dat doen? Oh, je hebt gelijk. Ik ben een beetje wild. Je bent natuurlijk op ATV geweest net. En ik heb even en je hebt net geconstateerd dat je die opbouw van je column ook kut is. Ja, dus je bent een beetje dwars. Ik denk, we gaan de opbouw van het programma gaan we ook gelijk eventjes omgooien. Nou, in ieder geval, we gaan het eventjes ook nog hebben over reisgids. Maar daar ben je aan het schrijven. Maar je had er net iets over interessant. Je zei de staatsomroep van de NOS. En ik zat vanavond zat ik het 8-uur-journaal te kijken. Op een of andere manier blijf ik dat toch doen. Het is een soort. Ja, het is of je elke dag een deegroller in je poepgaatje steekt. Ja, ik heb nooit een deegroller in een poepgaatje gestoken. Het lijkt me heel naar gedaan. Dat is heel gek dat je dat nooit hebt gedaan. Nee, serieus, Jan. Ik ben tot experimenteren bereid. Maar dit gaat me veel en veel te ver. Ja, oké, prima. Sorry. Maar in ieder geval, ik zat de NOS-journaal te kijken. En die begonnen met een item over dat het hartstikke leuk is dat de Bulgaren in Roemenen komen 1 januari. Want nou, die kunnen dan specifieke technische vacatures opvullen. Maar echt. En geen wanklank dat er misschien wel weer, net zoals bij Polen, 300.000 iets armere mensen met een iets mindere opleiding het land binnenstromen. Helemaal niks aan de hand. Het item daarop ging over whisky. Want whisky, dat was duurder geworden, omdat ze in Brazilië tegenwoordig ook whisky zuipen. Geen woord over accijnsverhoging of zo in Nederland. In ieder geval, en het ging maar door. En ik dacht alleen maar, waar kijk ik naar? Heb je dat ook wel eens, Arnold? Ja, ik heb het heel vaak. Ja ik heb heel veel kritiek op het NOS-journaal. Zeker als het buitenland verslaggeving aangaat. Met name dan Syrië. Ik kan er een voorbeeld van geven. Waar ik dus echt aan geïrriteerd heb. In de loop der jaren, de laatste 3 jaar. Hoe ze die oorlog in Syrië hebben neergezet. Als een soort strijd van de hele bevolking tegen de dictator. Tegen Assad. Terwijl ik zeker 2 jaar geleden. Veel door het land heb kunnen reizen. Gewoon undercover. En zag dat die situatie toch veel anders in elkaar stak. He? Er werd altijd gezegd van ja, er wordt geschoten door de veiligheidstroepen op ongewapende demonstranten. Terwijl ik wist, omdat ik daar rond reisde en met mensen sprak, dat er illegaal al wapens bij het begin, eigenlijk nog voor de grote opstand, daar binnen werden gesmokkeld, die tegen die veiligheidstroepen werden ingezet tijdens demonstraties, waarbij, nou ja, goed, je zag het laatst dan ook in Cairo, dan moeten ze eigenlijk wel voor een goede fatsoen terugschieten. En er kwamen ook veiligheidstroepen om het leven, want ik reed daar door het dorp en toen zei mijn gids, hè, die wist dus niet dat ik journalist van kijkers, daar is weer iemand, een politieagent, die is doodgeschoten. Hè. Dus terwijl wij het beeld voorgeschoteld kregen door het NOS-journaal van ja, nee, het zijn allemaal vreedzame mensen en het gaat net zoals in Egypte en in Tunesië en ja, zo. De Arabische lente. Ja, in de Arabische lente. Maar ik heb dat verhaal wat jij ons nu vertelt, heb ik ook nergens anders vernomen. Dus nee. Staat de NOS daar toch niet alleen in? Dat klopt. In die verkeerde voorstelling van zaken. Ja, maar wat er nog bij komt natuurlijk, het was een beetje vooropgesteld spel. Het ging dus niet zozeer over Assad of zo, maar het ging om die Sjiïtische ruggengraat te breken, die begint ergens in Teheran in Iran, die doorloopt tot Beirut. Hè? Dus dan, in Irak is ook 2/3 Sjiïtisch. Nou, oké, maar ik kan me voorstellen dat een aantal landen daar belang bij hebben. Het is volkomen evident dat er bepaalde landen meer aandacht krijgen dan andere. Terwijl je op basis van de staatsvorm bijvoorbeeld zou denken, nou, waarom Saudi-Arabië niet? Of waarom Nee, maar dat was veel meer. Dat hebben mensen vergeten. Syrië was een proxy war. En een proxy war is een gebied, een land, waar eigenlijk andere mogendheden hun strijd uitvechten. Ja, hè? Vietnam. Ja, bijvoorbeeld. Korea. Ja. En dus dat hele spel tussen de bevolking, de demonstranten en de dictator, dat werd er een beetje bijgesleept om eigenlijk de oorlog goed te praten die daar werd gevoerd door, nou ja, Rusland bemoeide zich ermee, natuurlijk Amerika bemoeide zich mee, Qatar bemoeide zich mee, Saudi-Arabië bemoeide zich mee. Hezbollah. En dat spel, dat is na 2,5 jaar kwam dat naar boven, heel langzaam. En, maar bij het begin is dat nooit verteld. En daarom kregen wij, nou ja, je ziet het gevolg ervan. Want nou ja, Europa die wilde wapens leveren. Turkije wilde wapens leveren. GroenLinks wilde binnenvallen. Ja, en dus nu wat het gevolg daarvan is van deze slechte voorlichting eigenlijk. Dat het natuurlijk een enorme grote ramp is. Er zijn miljoenen mensen ontheemd. Er zijn al meer dan, nou ja, de schatting is 100.000 mensen om het leven gekomen. Er zijn een paar dingen tegelijk nu. Mijn trage brein even. A, zeg je dat eigenlijk die hele oorlog is ontketend door buitenlandse mogendheden die er een belang bij hebben om de as van Iran naar Damascus naar Beirut te breken. Ja. En twee, zeg je dat daar bewust verkeerd over is gerapporteerd, waardoor zich nu een humanitaire ramp voltrekt die anders voorkomen kan worden. Ja, want dat is toch wel wat je bedoelt. Nee, kijk eens. Het werd voorgeschoteld en daarom waren die mensen ook heel erg voor. Nou ja, het is een vrije Syrische leger en wat er later allemaal nog is bijgekomen aan extremisten natuurlijk. He, van ja, het is een goede strijd. Het is goed tegen kwaad. Terwijl ze dan natuurlijk nooit wilden begrijpen dat het eigenlijk een eeuwenoude strijd was tussen de Soenieten aan de ene kant en de Shiiten aan de andere kant. Ja, maar de grote grap is bij het NOS-journaal. In eerste instantie, ik kijk het dus dagelijks, deegrollenverhaal. Dacht ik ook, oh wat goed hè, dat ze in opstand komen tegen die Friese Assad. Ja. Oh, wat. En dat heb ik eigenlijk best wel lang nagedacht. Van, en dat is wel goed. En toen hoorde op een gegeven moment, ja, Al-Qaeda vecht nu ook tegen Assad. Dacht je, hey. Dat was toch onze vijand. Ja. En dan ben ik dan voor een vrienden van onze vijand. En, en zo langzamerhand heb ik zoiets van, ben blij dat Assad dat extremistische tuig afschiet. Nou, dat hoeven wij het niet te doen. Nou ja, door de slechte voorlichting. En NOS-journaal was er dan één van. Maar ik moet net wat je zegt, ook CNN en dergelijke hebben een spel meegespeeld. Was natuurlijk dat, nou, ook zeker hier bij de islamitische jongeren natuurlijk op een gegeven moment dat beeld ook bestond. En dachten van, ja, we moeten iets doen. En dat is het gevaar. Dus zij reizen daar af met een heel verkeerd beeld. Daar zullen ze ook wel achterkomen als ze daar zijn, eenmaal in Syrië. Dat het toch allemaal niet zo wit-zwart is als zij hier kregen voorgeschoten. Dat is dat je door een slechte voorlichting de mensen helemaal op het verkeerde been zet. Met alle gevolgen van dien. Dus dan dat je aan de ene kant vanuit het Westen, Amerika wapens levert, lichte wapens. Maar ja, goed, die vallen nu weer in de handen van Al-Qaeda geleerde troepen. Terwijl je aan de andere kant natuurlijk gewoon het probleem voor de gewone bevolking, die je eigenlijk gewoon niks moet hebben van die oorlog, natuurlijk veel, veel erger. Maar waarom zeggen dus het is een man-made disaster. Dat wil ik ermee zeggen. Ja, maar de propaganda is daar heel erg essentieel in gebleven. Maar waarom doet de NOS dat dan? Waarom zeggen ze, waarom zijn er geen vrije geesten die er op de redactie zitten en zeggen van, jongens, we kiezen wel een beetje te veel voor partij? Ja, omdat ze aan verschillende mensen, ik weet het gewoon, dat ze gewoon heel erg pro-Sunnieten waren. Ja, ik weet nog wat dat was. Bij de NOS? Ja, ik weet. Mustafa Oekbi, dat is een redacteur, ik noem zijn naam, omdat hij mij ook erop aanviel. Ik was op een gegeven moment. Oh, dat is die Palestijnse jongen? Ja, is dat? Ik was daar toen voor één vandaag had ik daar een reportage. Nee, voor EO had ik een reportage gemaakt over de christenen in Syrië. En die zeiden ook, ik had een Nederlandse paters gesproken in Homs. En die zeiden van, ja jongens, wij als christenen, überhaupt als minderheid, of nou Druzen waren of Koerden, wat dan ook, die komen ontzettend in de knel. Kijk maar naar Irak, heb je hetzelfde probleem. En ze zeiden er ook bij van, ja, van de meeste mensen willen die oorlog helemaal niet, want ze weten precies hoe het gaat, is afgelopen in Irak. Het is nog steeds chaos. En toen twitterde hij van, toen gaf ik dus alleen maar de mening van de minderen. Hij zei, dit is de slechtste buitenlandreportage die ik ooit heb gezien. Oh ja. Terwijl ik alleen maar, in die periode waren alleen maar reportages pro-opstand. Er was er eentje die op een gegeven moment net even dat andere beeld neerlegde. En toen kreeg ik die twitter van het NOS Journaal. Dat was slecht. Slecht. En, nou ja. En waarom kon hij dat ook uitleggen? Nee, dat was gewoon slecht. Dat paste niet in het beeld van de good guys tegen de bad guys, snap je? De weerloze demonstranten tegen de dictator. Dat beeld wilden ze vasthouden van de Arabische lente. Of het nou Egypte was, of het was Tunesië, of Libië. Zowel in al die andere landen was natuurlijk hetzelfde laken en pak. Dus of je nou Mubarak neemt, of al die andere jongens. Dat was ook een dictatuur waarvan je moet afvragen of wat er voor in de plaats gekomen is, dat nou beter was. Ja. Dus dat patroon, dat zie je, en dat zie je overal. Ja. En dat patroon, die volgordelijkheid zie je ook overal. Ja. Eerst is er een gezamenlijke tegenstander tegen een boos bewind. En dan later blijkt er toch iets gefragmenteerd in elkaar zitten. Maar kan het niet gewoon zijn dat het gewoon is hoe de dingen gaan en dat daar vervolgens trouwhartig verslag van is gedaan? Nee. Ik heb bijvoorbeeld wat je ook zag in Libië, dat weet ik wel. Alles zat in Benghazi. Dus iedereen zat aan de rebellenzijde. Ik zat aan de Gaddafi-zijde. Ik hoorde dus het andere verhaal. Waarbij ze al waarschuwden van, jongen, Benghazi, dat is een nest voor terroristen. En dat is ook gebleken natuurlijk, hè? En als ze nou gewoon, dan wil ik niet zeggen dat je alleen maar de kant van Gaddafi dan moet projecteren. Nee, wat ik absoluut mis bij het NOS-journaal is gewoon laten we zeggen, de evenwichtige journalistieke afweging van de pro's en de contra's. Hè? En dat doen ze gewoon te weinig. Het is vaak, en ik noem het bewust ook zo, een verlengde van de voorlichtingsdienst of van de Nederlandse Defensie of van de Amerikaanse Defensie of van het Nederlandse buitenlands beleid en dergelijke. Het is His Master's Force en dat is altijd gevaarlijk met de staatsomroep en daarom pleit ik ook voor een betere voorlichting. Eigenlijk, dat budget van het NOS-journaal, dat moet gehalveerd worden. En die ene helft die je dan afstroopt, dat moet gewoon naar de verschillende omroepen gaan. En naar zaken als internetkranten en dergelijke. Want dan krijg je een veel pluriformere berichtgeving. En dat is in ieders voordeel. Dat bewijst nu weer die hele zaak in Syrië ook. We zijn verkeerd voorgelicht. Nou, je ziet die ellende. En nu gaan we allemaal klagen van al die vluchtelingen. We zijn er mede verantwoordelijk voor door de verkeerde voorlichting. En daarom grote macht van de NOS-journaal. Dat moet echt gebroken worden. Ik zal zeggen dat het niet verstandig was geweest om ook in Damascus mensen aan het woord te laten. Maar dus jij zegt, bestrijdt de versie dat er aanvankelijk wel degelijk een soort gezamenlijk front tegen Assad was, wat later uiteen is gevallen omdat er geen stel, dan bemoeit iedereen zich ermee, die is niet juist. Het is altijd al zo gefragmenteerd geweest, het verzet. Nou, toen ik het doorreed, was de meerderheid was gewoon tegen de oorlog, ook de Soenieten, omdat ze wisten hoe het was afgelopen in Irak. Maar ja, als jij natuurlijk als Westen gewoon allemaal wapens erin stopt, zogenaamd om dan, je weet wel, de oorlog te verkorten of wat dan ook. Ja, hoe meer wapens, hoe meer ellende. Hoe meer tegenwicht en dergelijke je ook krijgt. Dus we zijn echt mede verantwoordelijk voor het enorme drama. Dat kun je niet zeggen, van dat is alleen maar Assad. Nee, wij zijn er ook. Want we hebben ook al die Al-Qaeda-troepen gesteund. Amerika heeft daar, ik weet niet hoeveel wapens geleverd aan het Vrije Syrische leger. Een paar maanden geleden zijn al die magazijnen leeggehaald. Nou ja, en dan lopen ze een beetje te schieten Met name Amerikaanse geleverde wapens. Diezelfde terroristen. Ik gaf even het voorbeeld van het eerste item vandaag bij het internationaal. Namelijk dat het zo leuk is dat de Bulgaren en Roemenen komen. Nu is er dus net een het cultureel planbureau met een rapport gekomen. Dat de behoorlijke meerderheid in Nederland helemaal niet zit te wachten op die mensen. En toch zendt de NOS als opener op het 8 uur journaal uit. Waar dus 1,5 miljoen mensen naar kijken. Helemaal te gek dat die gasten komen. Want de jongens die niet zo goed opgeleid zijn, die gaan onze tomaatjes gaan ze planten. En de rest van de moeilijke technische vacatures worden ingevuld door hele goed opgeleide Roemenen. Allemaal gelul natuurlijk. Maar hoe kan het dat de Nederlandse bevolking denkt, oh jezus, ze komen. Nou, dat hebben we met de Polen ook geweten. En dat de NOS zo'n verhaal neerzet van, jongens, jullie moeten helemaal super blij zijn. Wie verzint zoiets? Nou, ja, verzint. Als je nou ziet hoeveel van die journalisten het NOS-journaal op een gegeven moment voorlichten worden bij een of ander ministerie, dan weet je toch hoe kort die lijntjes zijn. Maar is dat, vaak word je dan een aluhoedje genoemd, hè, als je dat soort dingen gelooft. Ja. Maar zo langzamerhand heb je het gevoel dat zij dus het buitenlandbeleid van de regering vertalen in positieve itempjes. Ja, nou ja, ik zeg vaak, ze volgen O&O, Obama en Oranjes. Huh? Ja, dat is ook nog zoiets. Ja, nou ja, en dat is het probleem. En dan wil ik trouwens eventjes een disclaimer. Niet alle journalisten die voor het NOS-journaal werken zijn slecht. Nee, ik heb het meer over de algemene leiding, snap je, die daar niet open voor staat om nou, die eigenlijk gewoon niet weten wat journalistiek is. En ik noem het ook wel eens meer. Het NOS-journaal is het minst journalistieke nieuwsprogramma op de Nederlandse televisie. Ja, want je zou een hoor en wederhoor of van beide kanten een keer. Maar dat is niet nodig, geloof ik. Nee, dat vinden ze alleen maar lastig. Of dan wordt het toch ingewikkeld voor de kijker of zo? Nee, zeggen ze dan. Het is een soort jeugdjournaal, gewoon niet met school-tv, om uit te leggen hoe je over dingen moet nadenken. Ja, hoe je moet denken. Ja, dat was ook zo grappig van het jeugdjournaal. Dat ging dan over dat meisje die werd door haar hoofd geschoten door de Taliban. En dan zeiden ze in het jeugdjournaal, ja, die was door haar hoofd geschoten door een groep nare mannen. Je groep nare mannen in de Taliban. Ja. Je kan je toch wel even beter uitleggen. Er veel van zeggen, maar niet dat het geen groep nare mannen is. Nee, dat klopt. Maar het had misschien iets uitgebreider gekund. Nee, je weet het niet, hè? Nou, goed, je weet het niet. Arnold, we praten straks met je verder over het brandhaarden. Want daar ben je natuurlijk heel veel geweest, daar weet je heel veel van. En binnenkort gaan onze jongens gezellig naar Mali. Ja. Dat is toch ook hartstikke leuk. Zo lekker, een leuk uitje. Zeker weten. Ja. Ik heb net al een voorzetje gegeven. Zou jij het nu willen proberen? Dat is wel leuk dat ik voor de tweede keer hetzelfde stukje tekst voorlees. Nou, hartstikke komt hij, hè? Hij is commentator economie en ecologie onder meer voor RTL Z. Hij is een vriend van de show. Kortom, de ideale persoon om mee terug te blikken op het economisch jaar 2013. En een beetje vooruit te filosoferen over 2014. We hebben het natuurlijk over economisch deskundeloog Hans de Geus. Hele goede dag, Hans. Goedenavond, echte Janne. Hansie! Janne! 2013, wat een kolotia was het niet qua economie. Het was niet best, hè? En wie geven we de schuld? Ja, even de schuld. Gewoon namen, rugnummers, welke bokkenlul hebben we dit aan te danken? Salm. Ah, Salm, groot gelijk. Hartstikke goed. Waarom? En zullen we ook een beetje Rutte een beetje de schuld geven, ook niet? Nou, die zat toch echt met een nare erfenis. En we kunnen wel, ik bedoel, hij heeft een hoop, had hij veel beter kunnen doen. Maar je kan er niet echt heel veel van maken met de rugwind of de tegenwind waar we allemaal mee zaten. Oké. Maar waarom Salm? Ja, ik wil dat zeggen. Even terug naar Salm. Waarom Salm? Hypotheek en dat soort dingen allemaal. En Salm heeft het allemaal, laat het niet vergeten, eind jaren 90 allemaal door laten gaan. Ondanks waarschuwing van de Nederlandse bank dat de huizen veel te duur werden en de hypotheekverstrekking veel te hoog werd. Ah, Hans. Die zijn er lekker mee doorgegaan. Dus Salm die had moeten terugkijken. Hervormen. Moeten we terugkijken? Zullen we niet vooruitkijken? Achteraf kijk je de koe in de reet. We gaan eerst even kijken waarom het allemaal zo'n verschrikkelijke nachtmerrie is geworden. Bijvoorbeeld. Maar wat wel is, kijk, er zijn maar 3 mensen die geld uit kunnen geven. Dat zijn bedrijven, overheid en gezinnen. Ja. Nou, gezinnen staan met de rug tegen de muur. Zo, echt wel. Bedrijven hebben geen zin om te investeren, want die zien die gezinnen, die kopen toch niks. Nee. Dus waarom zou je investeren? Precies. Als dan de overheid zich ook nog terugtrekt, ja, dan krijg je gewoon, ja, dan krijg je wat we hebben gezien. Het valt me nog mee eigenlijk. We zijn er nog niet, hè? De overheid trekt zich toch helemaal niet terug? Die geeft alleen maar meer uit. Nou, ja. Nou, nee, dat is niet zo. Niet qua stimuleren van het bedrijfsleven of de consument, Jan. Nee, we hebben het niet over stimuleren, maar de overheid is niet gekrompen. Nee, ja, zichzelf geven ze veel geld uit. Nou, ze zijn in 2008, 2009 flink gegroeid, maar daarna zijn ze wel degelijk gekrompen. Laten we positief zijn. Heb jij dit afgelopen jaar ook iets van beleid geconstateerd waarvan je zou zeggen, poeh, dat is nou een heel klein stapje voorwaarts richting oplossen van de crisis? Nou, toch wel, ja. Overtel. Ik denk toch wel doorschuiven van geld tussen generaties. Dat is een begin van het oplossen van de... Je bedoelt de pensioen? Ik bedoel vooral dat je makkelijker geld kan doorschenken naar je kinderen. Oh, dat? Ah ja. Ja. Dus ik denk dat ze toch wel bezig zijn met die restschulden. Want ik denk dat dat het voornaamste probleem is. Hè? De mensen die tussen, zeg maar, grofweg 1998 en 2008 een woning hebben gekocht. Och ja. Dat die... heb jij een woning gekocht, Jan? Ja, in die periode. Als je ik ook. Nee, wij allebei horen daarbij. Ja. Ja, joh. Ja. Wij hebben hele arme ouders. Ik zeg voor de grap wel eens op het kerstdiner van... Dat is interessant dat je het zegt. Want degene die dat kunnen schenken, die ouders... Hè, die, je mag geloof ik tot een tonnetje schenken aan je kinderen. Nou, stel je ouders hebben dat, dan is dat fijn. Ja. Maar als je dat niet hebt, is het toch weer erg lullig. Dus ik denk toch dat 2014, ik ga maar stiekem... Jan, hebben jouw ouders je al een ton gegeven? Mijn ouders hebben nog nooit iets gegeven. Nee, mijn ouders ook niet. Ze zouden ook heel hard lachen. Ja, ik zou zeggen, van je kan heel makkelijk een ton doorschuiven. Ja, een paar slechte ogen en scheve benen hebben ze me gegeven. Ja, dus nou, dus inderdaad... En een haarimplant van mijn vader. Tot zover horen wij... Bedankt, pap. Toch? Hey. Ja, wij horen nog weinig, Hans, wat helpt eigenlijk tot nu toe. Nee, dat is waar. Maar daarom 2014 en daarna komt er hoop ook voor jullie... Want dan komen de banken aan de beurt, want jullie schuld wordt ook, daar wordt ook een steentje aan bijgedragen. Oh ja? Oh, dat vind ik wel fijn. Hey, trouwens, die Malle van Rompuy, die Engert van Brussel, die zegt opeens dat het helemaal toppie gaat weer. Ja, maar dat, weet je, dat is, dan hebben ze bijvoorbeeld, mag ik één land eruit lichten? Ja, doe maar Ierland. Hoor. Ierland. Ja, Ierland. Nou, dat kwam in de problemen doordat de banken slecht waren. Hè? De overheid was helemaal niet slecht. De overheid ging die banken redden. Volgens het IMF... dat is ook iets bizars, hebben we onszelf de bloedhonden van het IMF binnengehaald om onszelf in de staart te bijten, maar dat is gewoon. En nu liggen alle problemen bij de particulieren. 13% van de leningen loopt achter op zijn betalingen, dus de overheid heeft al zijn bankproblemen doorgeschoven naar de mensen thuis. En u zegt, omdat het met de overheid iets beter lijkt te gaan, gaan ze allemaal Hosanna juichen. Oh, is dat een beetje het scenario? Het gaat allemaal zo goed. Kijk, Ierland kan het wel. Maar het probleem zit nu nog bij die mensen thuis. En dat vind ik heel cynisch eigenlijk. Maar is dat niet een beetje wat hier ook gaande is dan? Ja, ook wel een beetje, absoluut. Dat is het probleem, want wij zien die problemen toch telkens maar thuis komen. Alleen hier krijgt die overheid zelfs niet eens echt voor elkaar. Omdat gewoon de belastinginkomsten lopen terug. En je ziet het in Letland, in de Baltische Staten. Je ziet het in Portugal, je ziet het in Spanje. Dus we zijn toch een beetje met verkeerde oplossingen bezig, denk ik. Uiteindelijk is de economie wat bij de mensen thuis gebeurt. Ja. En de overheid die zijn bankboekje op orde heeft, want dat is echt maar minimaal. Maar dat heb je nu ook bijvoorbeeld, dat die AEX door de 400 is geknald. Dat je denkt, dat je weer mensen zegt, ja, de 400, mijn magische 400. Nou, het is bij mij thuis niet de magische 400, kan ik je vertellen, hoor. Ja, moeten we volgend jaar dan 400 blikken bruine bonen. Ja, de magere 400 bij jou, toch? Ja, precies. Ja. Dat is heel mooi gezegd van je, Jan. Heb ik iets moois gezegd? Ik denk dat Hans gaat uitleggen waarom het mooi is. Waarom is het mooi? Maar Jan heeft aanleg, en jij ook, Jan, maar Jan heeft aanleg voor economie. Nou, het is precies zo, want als je ziet dus, hè, als je de economie bekijkt, waar bestaat het bruto nationaal product uit? Wat wij verdienen daaraan, een deel gaat naar bedrijven, ongeveer 20%, en ongeveer 80% gaat naar de gezinnen. Maar het aandeel van de gezinnen is door de jaren heen steeds minder geworden. Steeds meer gaat naar de dienst van de bedrijven. Nou, dat is leuk, hè? Dan kunnen die koersen omhoog op de AIX, maar wat hebben wij eraan? En uiteindelijk hebben die bedrijven er ook niks aan, want onze koopkracht bepaalt weer wat zij kunnen verkopen. Geen kut. Wij hebben er dus het is totaal schijnblijheid. Schijnblijheid, maar het is ook een beetje natuurlijk omdat er geen rode reet valt te verdienen als je je cent op een spaarrekening zet. Nou, dat speelt natuurlijk ook de lage rente. En de rente is laag. Wat hogere waarderingen bij, absoluut. Gaat die volgend jaar nog een tikje omhoog, die rente, denk je? Of... Nee, ik denk weinig. Weinig. Dus nee, als we nog een beetje geld zouden hebben, dan is het niet zo dom om het naar eens te gaan beleggen. Nou, zit er iets werk meer in, dacht je? Ja, dat durf ik niet. Ik ga zelf niet in aandelen, want ik vind het raar om voor een bedrijf 15 keer... Kijk, als ik jullie beginnen een bedrijfje met z'n tweeën. Ja, waarom niet? Stel, en ik geef dat geld, eigen vermogen, dan zou ik dat binnen 5 jaar terug willen hebben. Maar op de beurs is het 15 jaar. Ik vind dat duur. Dat is een beetje lang, ja. Ja, vind ik lang. Hey Hans, we kijken ook even vooruit naar het... 2013 was Als mijn zeg maar overzicht van 2013, zou ik zeggen, 2013 was een kutjaar. Daar kunnen we kort over zijn. Daar kunnen we kort over zijn. Enorm kutjaar. Gelukkig 2013. Dat we Hans even bellen, want hij doet er wat uitgebreider over. Maar in feite is het een kutjaar. In feite was het gewoon had Hans gewoon kunnen zeggen, kutjaar. Is een kutjaar. Ja, maar jullie hebben nog een baan, hè? Nou, en wat voor baan? Ze godverdomme s'nachts tegen een dode radio aan te lullen. Zeg een hond weer wakker op dit moment. Nou, daar zijn we wel dankbaar voor. Nou, jij misschien. Ik ben heel dankbaar. Nou, ik was niet zo heel lang geleden het groot talent in Nederland. Je hoort allemaal twee jaar niks geleden meer van mij. Was jij tweede bij het grootste radiotalent van Nederland. Moet je me nou zien? Ben ik één stap opgeschoten? Nee. Hans, 2014 wordt dat ook een kutjaar. Er zijn een hoop mensen die het veel moeilijk hebben dan jullie. Nou ja, je hebt gelijk. In die arme kindjes in Afrika zeker. Nou, dan is het wel lekker weer. Wat? Dat het lekker weer is in Afrika. Hans, 2014 wordt dat ook een kutjaar, of niet? Ja, wat een kutjaar. Nee, nee, economisch. Laten we economisch even houden. Nou ja, nee, ik denk dat we ons erg rijk rekenen met die paar tiende procent groei die er nu zijn. Ja. Dat onderliggend de moeilijkheden nog even groot zijn. Kutjaar, oh, dat wou ik namelijk nog vragen, want het hele jaar hoor je in ieder geval al van, nou, het gaat nog niet zo lekker, maar we hebben wel eindelijk het lek boven. De hypotheken, de pensioenen, dat gaan we nu allemaal aanpakken en dan komt het uiteindelijk goed. Is dat dan de winst van dit jaar, dat we eindelijk het lek boven hebben? Er wordt een lang stuk over hervormingen geschreven in De Groene, maar daar wordt vaak heel veel van verwacht. En ik bedoel, we staan met de rug tegen de muur met die hypotheken. Als we daar niet echt een doorbraak in kunnen bereiken met restschulden die de mensen hebben, dan kunnen we bijna niet vooruit. Hoe kunnen we een doorbraak bereiken? Gaat de overheid daar je extra bezwaren? Wat? Ja? Hoe kunnen we die stap dan maken met het probleem? Met de restschulden? Kwijtschelden? Ja, kwijtschelden. Ja, nou, daar hebben we wat aan. Jan de restschulden kwijtschelden, dat is een idee. Ja, wie betaalt dan? Dat was net mijn volgende vraag. Nou, wie gaat dat betalen? Nou ja, op 4 januari staat er een lang stuk van mij in Trouw. Maar dat gaat erover dat spaargeld voor een deel misschien wel een beetje een illusie is. Want daar staan inderdaad schulden tegenover die voor een deel van de mensen niet meer terug kunnen worden betaald. Dus dat is een verlies wat er is. Daar lopen we nu nog omheen. Dat is echt het punt. Dat is echt het punt. Lopen nu nog omheen, dat moeten, ja, kunnen we zeggen, dat de banken zijn schuld. Maar ja, de banken, daar hebben wij ons geld staan, dus dat zijn we inderdaad allemaal. De verdeling van die verliezen, die te hoge hypotheken die tussen 1998 en 2008 zijn verstrekt, dat wordt het hete hangijzer waar we nu nog omheen lopen. Misschien in 2040 komt ter sprake. Dat zou een goede zaak zijn als überhaupt we daar naar durven kijken. Maar hoor ik je nou zeggen dat je als een sodemieter je spaargeld van de bank moet gaan halen om met een oude shop te stoppen? Nee, dat niet. Nee. Voor het gepikken geconfiskeerd wordt. Wacht even, één moment, Jan. Want volgens mij roept Hansi de geus net op tot een bankrun. En dat is zwaar verboden. En dan moet ik godverdomme weer een boete betalen zo. Nee, dat zeg ik niet. Want je bent tot een ton sowieso. Maar vergeet niet, een nieuw plan inderdaad van de Dijs. En inderdaad, boven een ton kun je mee moeten betalen aan verlies op banken. Ja. En ik denk dat nog niet de banken al hun verliezen en potentiële verliezen hebben dus erkend. Dus er is nog gewoon, er zit in het systeem zit nog een heleboel schuld bij particulieren, bij banken, bij bedrijven. En die moeten nog uit en dan kunnen we weer eens naar boven kijken. Ja. Nou, weet je wat we doen? 2014, daar zetten we alweer achter ook een kutjaar. En dan hopen we op een goed 2015. Zullen we zo doen? Zo is het. Hey Hansi, fijne jaarwisseling. Hartstikke bedankt. Het is niet leuk, maar het is wel, dankjewel. Ja, tot snel. Ja, was fijn. De bellen vlug. Da, Hansi! Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Mijn diepe, diepe excuses voor dit belachelijke jingeltje. En als het net verdomme kerst was. Nee, maar ze hebben het over het komende jaar, maar het is om te janken. Nee, goed. Gelukkig is Arnold Karskens nog steeds bij ons, een man van traditie. En hij maakt elk jaar een overzicht van zijn eigen hoogte. En eerlijk is eerlijk ook dieptepunten. En wij bewieren ook hem met alle plezier een potje mee. Want hoe is jouw jaar geweest, Arnold? Nou ja, het was ik vond het een beetje een tussenjaar. Ik was heel erg druk met een paar boeken te schrijven. Die komen dan volgend jaar uit. Ik doe onderzoek weer naar andere boeken, snap je? Dus op een gegeven moment ben je gewoon heel lang bezig met bepaalde onderzoeken. Ook naar oorlogsmisdadigers. Dus dan ben je wel ontzettend druk bezig. Maar journalistiek rolt er dan nog eventjes weinig uit. Je bent aan het voorwerken, aan het saaien. Eigenlijk wel, ja. Vroeger had je natuurlijk, zeker toen ik nog bij de pers werkte, had je gewoon je dagelijkse ritueel dat je om de zoveel tijd iets moest publiceren. Maar nu wil ik dus meer heb ik ook de ruimte om de diepte in te gaan. En dan betekent dat je gewoon wat minder publiceert. En dan heb je dat journalistieke gevoel van dat je eigenlijk toch niet presteert zoals het zou moeten. Beetje aan het aanklooien bent. Ja, terwijl je eigenlijk het is een part of the job. Hè? Dus, ik ben niet ontevreden, maar ik moet scoren in 2014. Goed, maar dit beste tv-onderzoek noem je de speurtocht naar de betrokkenheid van... Nou, er is hier weer Jorge Soligueta bij die toestand in Argentinië in de jaren 70. Dat wel. Ik ben natuurlijk voorzitter van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. En een van onze speerpunten is dus te kijken in hoeverre de schoonvader van de koning betrokken is geweest bij verdwijningen. En je hebt, uiteindelijk heb je de hele soort van machtsstructuur binnen het ministerie van Landbouw. Dus nou ja, kijk, we zijn nog steeds bezig. We proberen hem dus nabestaanden vanuit Argentinië proberen nog steeds Jorge Soligueta voor de rechter te krijgen. En mij de eer om de bewijs te zoeken. En hij heeft zich altijd verscholen achter het feit van... ja, ik wist pas in 1984, dus eigenlijk na de oorlog... de smerige oorlog over de verdwijningen en de moorden. Maar ja, goed, er komt steeds meer bewijs boven... dat hij dat natuurlijk vanaf het eerste moment al wist. En ja, dat maakt hem mede verantwoordelijk natuurlijk. Hè? Want de vraag is natuurlijk... het is al een tijdje geleden. En dan denk je, nou, er komt er op een gegeven moment... toch wel iemand met een doos met bewijs in. Dan is het, dan kan Georgië gaan hangen. Maar gaat hij nog hangen? Nou ja, hij is 85, dus in principe kan hij ieder moment omvallen. Maar ja, goed, dat ontslaat men niet van de plicht om toch onderzoek te doen. Nee, maar denk je dat het nog komt? Het bewijs dat hij toch, dat, ook al is hij dood... Nou van, ja, kijk, hij is sowieso moreel verantwoordelijk. Want hij heeft meegedaan aan een coup. Een illegale staatsgreep natuurlijk. En dat wordt nog steeds gezien als een staatsterrorisme. Nou ja, dus dat maakt hem dan eigenlijk ook een terrorist natuurlijk. Nou, zijn dochter is koningin bij ons. Zoiets als Al-Qaeda, maar het verschil tussen het staatsterrorisme van Argentinië en Osama Bin Laden en zijn Al-Qaeda is dat natuurlijk in Argentinië veel meer doden zijn gevallen. Ja, en geen overheidsverhaal. En daar wordt de kok van Osama Bin Laden wel gearresteerd en opgesloten. En in Argentinië nog niet. En dat is natuurlijk eigenlijk een schandaal. En dat kun je hem echt kwalijk nemen. Dat kun je echt de vader van Maxima echt kwalijk nemen. Dus kijk eens, hij weet nog steeds hoe die structuur in elkaar stak. Wie wat deed. En dat is een soort omerta, dus een soort zwijgplicht, zoals bij de maffia, om daar niks over te zeggen. Degene die verdwenen zijn, hè, op zijn departement... Hij moet geweten hebben wie van de militairen die een kantoor hielden naast zijn kantoor... moeten hebben geweten van wie daar verantwoordelijk voor waren. Nou, dat is een beetje de manier waarop jullie het nu aanpakken. Als het ware door de machtsstructuur binnen het ministerie bloot te leggen... probeer je aan te tonen dat het onmogelijk is dat hij het niet wist. Nou ja, kijk, eigenlijk gelooft niemand dat hij van niks wist natuurlijk. Hè? Nee. En, maar ja, goed, dat, ja, toon het maar eens aan. Ja, ja nou ja, dat moet je, juridisch moet je dat ook hard willen maken. Nou ja, en eigenlijk zijn wij gewoon als Nederland ook verplicht om te vervolgen. Omdat we gewoon hebben ooit eens een keer een internationale wet ondertekend... tegen de verdwijning, gedwongen verdwijning van personen. En hij heeft daaraan meegewerkt. Dus we moeten hem in ieder geval horen. En zijn we zo ook zeer verplicht aan de nabestaanden. Maar ik vind eigenlijk ook dat de Nederlandse bevolking daar recht op heeft. Hij is en blijft dan ook natuurlijk familie van het Koninklijk Huis. En als zegt de koninklijke familie van ja, hij wist van niks. Nou oké, laat de rechter dat dan maar aantonen. Dan zijn we er in één keer van af. Blijft altijd, als hij nu omvalt, dan blijft de rest... Hè, nou, de rest van ons bestaan blijft het altijd als een donkere wolk boven het Koninklijk Huis hangen. Van, wist hij ervan of wist hij er niet van? Nou. Je kan heel veel over de Oranje zeggen, maar ze hebben wel een aparte smaak altijd als het gaat om partners. De ene heeft bij de SS gezeten, ja. De andere is de dochter van iemand die een coup heeft gepleegd. Ja. Wat is dat bij die Oranje? Ja, dat? Ja, ik weet het ook niet. Ik kan ze ook niet echt volgen. Wat een, maar iemand ze van het Franco-regime hadden we nog erbij. Ja, dat is allemaal een beetje foute keuzes. En misschien soort zoek soort, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar... Ik denk dat het ook voor Maxima, voor Willem-Alexander... gewoon het beste is dat er gewoon een officieel onderzoek komt. Liefst zo snel mogelijk. En als hij inderdaad niks heeft gedaan... Hè, want ik wil niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb... Nou, dan kunnen ze dat aantonen. En dan is de lucht helder en klaar. Maar kennelijk is men van mening dat dat al is aangetoond. Nee, want het is nog nooit onderzoek geweest. Hij is ook in Argentinië nooit gehoord door een onderzoeksrechter. Dus we weten er helemaal niets. Jullie zoeken oorlogsmisdadigers. Dan denken we wel vaak, nou, dan moet je naar Afghanistan of Afrika afreizen of Zuid-Amerika. Maar hier in Nederland loopt er ook een zootje rond. Nou, stel je, honderden. Echt lopen. Ik heb daar wel eens onderzoek naar gedaan. Er zijn de ENF-gevallen. Er zijn mensen dus die Nederland als asielzoeker binnenkomen en dan een besmet verleden hebben. En dat waren er, nou schat ik zo'n beetje 1000 totaal. Ja, tenminste van aangetoond kon worden dat ze. Hè, want je weet natuurlijk niet hoeveel gewoon consequent hebben gelogen. En laten daar nog een paar honderd van in Nederland blijven. Zitten nu. En er zitten veel Afghanen bij. En er zitten ook Somaliërs bij. En ik ken toevallig, dat is ook een deel van het onderzoek van de bestichting, dat heb ik aangetoond. Ik heb ook met nabestaanden gesproken in Noord-Irak. Dat is een Irakees. Is veroordeeld voor genocide in Bagdad. Ter dood veroordeeld. Is naar Nederland gevlucht. En woont nou laten we zeggen, 3 kilometer van het ministerie van Justitie. En justitie weet het ook, hè. Ik heb ze ingelicht. En ze waren van tevoren al van Irak ingezijnd. Van, hé, dat is een foute man. Leeft hier van een uitkering. Maar hoe werkt het dan precies? Ze wisten het dus al. Dus jouw bericht kwam niet als nieuws. En desondanks is dat die man... Kijk, ze denken eerst van hier, Kees, nou, daar kunnen we voorbij. Officieel heb ik het ook gezegd van jongens. Bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Nou, ze geven geen commentaar op individuele zaken. Nou ja, dat heb ik vorig jaar ingediend. Ook namens dus wat weer werd nabestaanden. Zoals ik ook bij de Argentijnen help. De nabestaanden help ik nu ook bijvoorbeeld in Irak. En ze doen er niks aan. Nou ja, kijk eens. Het rare. Omdat we altijd in Den Haag hebben het over. Ja, we zijn hier de plek waar de mensenrechten bij elkaar komen. En dan heb je aangetoond een of andere massamoordenaar zitten. En dan pak je hem niet op. Nee. Waarom dan niet? Dat is dus geen heiligheid. We willen het imago hebben inderdaad van. Ja, Den Haag is de internationale hoofdstad voor justitie. En nou ja, zolang we dat imago een klein beetje kunnen hoog houden, want we verdienen er ook aan, laten we eerlijk zeggen, dan blijft het zo. Maar als je dan zegt van ja, maar we hebben hier een case, dan zijn ze er toch niet in geïnteresseerd. Een Irakees. Ja, dat is humor. Kom maar even. Dat is humor. Hey Jan, ga je alsjeblieft niet meer boeien met humor, zeg. Ja, nee, maar doe jij je eigen dingen bijvoorbeeld stotteren. Ik weet hoe alleen het bij je voelt als je een grapje maakt en wordt niet gelachen. Arnold, je had het ook niet in de gaten. Je zei, daar hebben we een case. En toen zei ik, een Irak-case. Oh, nee, ja, dat was maar eerlijk goed gaan. Zie je waar je alleen bij maar kijk eens, en daarom is zo'n individuele zaak ook belangrijk. Kijk eens, in de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken zeggen, ja, Nederland is geen vluchtheuvel voor oorlogsmisdadigers. Het is... Maar je zegt, het lopen er een paar honderd. De paar honderd lopen er. Waren er 1000, zijn er een zootje opgesloten. Nou ja, ik neem aan honderd. Dat ze zijn verdwenen of zijn teruggekeerd naar een land. En dan, het gevaar is, en daarom ben ik er ook zo fel op. Kijk, het zijn die gasten die oorlogen veroorzaken. Het zijn die gasten die enorme vluchtelingenstromen veroorzaken. Ook naar Europa toe. Als je al die mensen een idee geeft, die nu dus ook die oorlogsmisdaden plegen in Afrika of in Azië. Van ja, op een gegeven moment word je ook inderdaad gepakt. Hè? Dan zou je natuurlijk heel veel ellende kunnen voorkomen. Maar als je die deur openzet, zoals in Nederland... Ja, nou ja, kijk eens, dan is het... Dan is wat ze vaak dan... Die dachten ze van, weet je, we moorden wat. En we stelen erbij natuurlijk, want dat moorden gaat altijd samen met dat stelen. En we kunnen altijd naar Nederland toe. Dan hangen een zielig verhaal op en dan, nou ja... Krijg een uitkering, een huisje. Ja, maar ik heb al stellig de indruk dat iedereen die met een zielig verhaal binnenkomt... eigenlijk binnen een seconde weer buiten staat. Waarom deze types dan precies niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Vraag dat nog maar eens een keer aan opstelten. Ja, dus ja die F1'ers hebben dan een verhoogd risico om afgemaakt te worden. Ja, dat wordt vaak gezegd, hoor. Maar ik weet ook dat dus de man ook regelmatig naar Noord-Irak gaat, hoor. Snap je? Dus je kan het bij wijze van spreken zo terug kunnen sturen, maar dat doen ze weer niet. Maar dat heb je ook vaker. Dat schijnt ook dat heel veel van die Somaliërs die hier wonen, die gaan dan in de zomervakantie op vakantie naar Somalië. Die denk ik raar voor een vluchteling. Ja, waarom? Ja, dat is een beetje gek. Ja, klopt ook niet, jongen. Maar kijk eens, het is ook business, hè. We hebben dat vluchtelingenprobleem, maar dat is natuurlijk een gigamafia. Dat zijn natuurlijk al die mensen die ontzettend veel geld verdienen aan ellende van die vluchtelingen die ze helemaal uitknijpen om ze hier naartoe te krijgen natuurlijk. Je hebt hier natuurlijk ook al die advocaten die zich bezighouden met verblijfsvergunningen. Je hebt natuurlijk binnen justitie al die officieren van justitie die zich er ook tegenaan moeten bemoeien. Het is gewoon business. Het is keiharde business. Er gaan miljarden in om. En dat op een of andere manier blijft dat bestaan. Dat is, niemand is erbij gebaat binnen dat systeem om dat op te lossen. Ja, nu zei Fredje Teven, die zei 250 Syriërs en daar houdt het mee op. En dan had je dus allemaal, vooral in de linkerhoek, mensen die zeiden van... Ja, dat kan het niet, dat is toch niet humaan, Fred? Dat kan het niet, je moet er duizenden opvangen. Ja, nou, niemand hoeft me iets te vertellen over al die ellende daar. Hè, want ik kom al 30 jaar. Maar ik zeg altijd, je moet ze opvangen in de regio zelf. Voor elke vluchteling die je hier in Nederland opvangt... kunnen daar 100, 200, 300 een redelijk bestaan geven. En dat zijn altijd de rijken die hier naartoe kunnen vluchten. Ik heb het zo vaak in de allerarmste. Dat zijn dan vaak de weduwen en dergelijke met kinderen. Die kunnen misschien 5 kilometer vluchten. Iets rijker, misschien net de grens over. Dan alleen de supergezonde, de superrijken... Die vaak dan nog op een illegale manier aan hun geld zijn gekomen... die kunnen de sprong maken naar Europa. Dus je bent eigenlijk heel asociaal bezig... Als je zegt van ja, we moeten in Nederland de poort openzetten voor vluchtelingen. Ja, vaak dan maar economische vluchtelingen. Dus gewoon, hoeveel kost het om een Syrische vluchteling de witte door te helpen? Dat lokaal? Ja. Nou ja, ik zou het niet weten in geld, maar dat is natuurlijk een fractie van wat ze hier krijgen. Dus gewoon geld storten en daar laten maar dat grote nee, maar je helpt daar de echte armen, snap je? Dat is het. Ik snap ook vaak linkse partijen die zeggen van ja, we moeten er meer... opvangen, want het zijn juist de kapitalisten eigenlijk die hier naartoe kunnen komen. Het zijn niet de arme arbeiders, de gepensioneerden, de weduwe, de gehandicapten en dergelijke. Die blijven er allemaal achter. Ooit of altijd beelds van Sierra Leone, van al die mensen die hun handen zijn afgekapt. Ja. Heb je er ooit eentje op Schiphol gezien? Zo van, kijk eens, hier heb je mijn paspoort. Nee, die kunnen niet in die tomatenkwekerij werken natuurlijk. Nou, kijk eens, het is op een gegeven moment het probleem dat je nou, dus een survival of the fittest. En je helpt eigenlijk alleen de fitste mensen. En je steunt daarmee de maffia. Dus ik ben er namens alle zeer zwaar gedupeerde mensen... want ik heb het beste met ze voor, want ik word vaak met ze geconfronteerd... moeten wij gewoon de mensen daar lokaal... Even naar het nieuws van 1 uur, Arnold. We gaan straks met je verder bij Echte Jan. 1 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft tot vannacht 38.000 meldingen binnengekregen. De meeste mensen klagen over harde knallen, het te vroeg afsteken van vuurwerk en onveilige situaties op straat. Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks en wordt gesteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Ook de afgelopen dagen ontstonden er brandjes door vuurwerk en werden grote voorraden illegaal vuurwerk gevonden. In Dordrecht brandde een appartement uit nadat twee jongeren vuurwerk op het balkon hadden gegooid. Zaterdagavond was er al brand in een studentenhuis in Groningen. Een bewoner had een pakket illegaal vuurwerk op een elektrisch fornuis gelegd dat nog aanstond. De Limburgse politie heeft twee grote voorraden illegaal vuurwerk ontdekt in Sint-Odiliënberg en in Meijel. Autocoureur Michael Schumacher ligt in kritieke toestand in een Frans ziekenhuis na een val tijdens het skiën. Hij heeft ernstig schedelletsel en is door een neurochirurg behandeld. Het management van de ex-coureur en het ziekenhuis geven verder geen informatie. Het ziekenhuis in Grenoble heeft voor morgenochtend 11 uur een persconferentie over de bijna 45-jarige Schumacher aangekondigd. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 kwam vanmiddag tijdens het skiën met zijn hoofd op een rots terecht. Hij droeg wel een helm. De afgelopen dag zijn er meer dan 5000 mensen in het Top 2000 café geweest. Nog nooit kwamen er zoveel bezoekers op één dag. Vorig jaar was 30 december de drukste dag. Het café is nog te bezoeken tot oudejaarsavond 9 uur. Voor de Top 2000 hebben dit jaar 3,3 miljoen mensen gestemd. En ook dat was een record. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht wordt het lokaal iets boven nul. Morgen overdag vanuit het westen regen en harde wind. Het wordt opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan, de Radio Show van Pound. En ik ben dus Jan Roos. Dat zal ik, Jan Heemskerk, wel zijn. Belt op je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met Echte Janne Voicemail op 06-3000-9009. Maar waarschijnlijk wel zeker verdwijnt je boodschap in het grote niets. We gaan even verder praten nog met de kenner van de brandharen van de wereld. Arnold Karskens, onze hoofdgast. Hij reist al 30 jaar als oorlogsverslaggever in het rond. En we dachten dat we maar eens naar Mali gingen, Jan. Dat dacht ik wel. We gaan gezellig met onze jongens, heet dat dan opeens, naar Mali. Want zo zei de politiek, maar ook de politieke top... het wordt tijd dat wij in onze achtertuin het terrorisme gaan aanpakken. En toen keek ik even op de kaart. En onze achtertuin ligt 5000 kilometer verderop... Dat is gelul, hè, dat het onze achtertuin is, mag ik hopen. Ja, Nou ja, het is een woestijn, het is niet eens een tuin natuurlijk. Hè. Nou ja, de eerste motivatie was, we wilden weer internationaal meetellen en we wilden de militairen aan het werk zetten. Dus, hè, en dan zoek je gewoon een plek, een speeltuin eigenlijk. Hè. En nou ja, dan kijk je... Nou, niet onze achtertuin, maar onze speeltuin. Ja, dat is allemaal duidelijk. Ja, ja, weet je, de militairen die hebben natuurlijk Apache-helikopters en we hebben commando's. Ja, en die zet je niet in, laten we zeggen, in Limburg. Daar heb je gewoon een groot gebied voor nodig. Nou, zou wel tijd worden trouwens. Groot gebied voor nodig. En nou ja, dat was natuurlijk de zandbak van Oeriskan. Daar zijn we uitgespeeld. En daar is er de Sahara. En ja, ik ben er geweest. Ik heb ook voor de commissie van de Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer erover gesproken. Dat het gewoon eigenlijk een totaal onzinnige missie is natuurlijk. Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Nou ja, dat vraag ik me dus ook af. Ze willen daar... Kijk, zij willen gewoon als defensie, ik snap ze ook wel, die willen gewoon, ja, meetellen internationaal. Nou ja, goed. En dan hebben ze zich geconcentreerd op die commando's. Die moeten dan inlichtingen verzamelen. En dan denken ze van, nou, dat kunnen we in Gao. Maar ze weten niet, of ze begrijpen niet, of ze willen niet begrijpen natuurlijk, dat ze, nou ja, daar eigenlijk weinig kunnen uitspoken, omdat het gebied waar ze dan operatief moeten zijn zo groot is als heel Frankrijk. He, waar die terroristen in Noord-Amerika. Maar eigenlijk is het toch zo dat ze uit het zuidelijk deel, waar het dan min of meer beschaafd naartoe gaat, willen ze gewoon die gasten die allemaal rondzwerven in het noorden, allemaal terroristen, nou, zeggen, buiten de deur willen houden. Ja, nou ja, in kaart brengen. Hè. Maar ja, goed, als je de taal niet spreekt, is dat heel erg lastig. En wat is een terrorist? Hè? Dat kan natuurlijk gewoon ook een smokkelaar zijn. Of weet ik wat, een winkelbediende. Dat kun je heel moeilijk uit elkaar halen. Dat zag je ook al in Afghanistan en dat zag je ook al in Irak. Dus nou willen ze daar in four-wheel drives een beetje door de woestijn. Ja, met verrekijkers kijken. Er zijn geen helikopters, die konden ze niet meekrijgen. Dus nou ja, ze willen wel met die patches doen. Maar weet je, ik ben 10 guerrilla-groepen meegetrokken in mijn leven. En ik weet dus precies hoe guerrilla-groepen werken. En wil je die bestrijden, hè, dan moet je er tussen zitten. Dat betekent dat die commando's, als ze dat zouden willen aanpakken, dus tussen de bevolking moeten leven. En dan niet voor 3 maanden of zo ertussen zitten, maar voor een half jaar, een jaar echt ertussen zitten. De taal spreken, het goed kunnen vinden met lokale mensen. En dan hopen dat je de vertrouwen heel langzaam wint. Zodat dat zij de informatie geven wie de slechterikken zijn. En dat kun je onmogelijk doen vanuit een Apache-helikopter. Of vanuit, door een verrekijker te kijken of door een radioverbinding af te luisteren. We gaan er voor lul heen dus. Nou nee, we gaan er voorheen om die commando's een speeltuin te geven. Nee, is wel begrijpelijk, maar ze verkopen het ons hier van het ministerie. Van, ja, we gaan Nederland een stukje veiliger maken in Bali. Kijk eens, nee. Ze zeggen van, nou ja, we proberen ook die stroom van extremisten van de Sahara naar Nederland te stoppen. Maar wat je ziet bijvoorbeeld ook in Syrië, die stroom is juist tegenovergesteld. Hè? Die vanuit Nederland gaan de jongeren juist naar Syrië om te knokken. Ze gaan niet meer van Syrië naar Nederland. Juist, die stroom is nu heel andersom. En dat gevaar heb je natuurlijk ook als je in Mali of waar dan ook gaat bemoeien. Dat het wespennest wordt. Nou ja, dat je het alleen maar erger maakt. En daarom pleit... Kijk eens, ik ben helemaal niet voor Al-Qaeda en dergelijke. Maar ik weet wel hoe je ze moet bestrijden. En dat doe je natuurlijk niet vanuit de lucht met de petjes. Dat doe je ook niet door Nederlandse commando's. Nee, als je dat wil doen, dan moet je door de Afrikanen zelf laten doen. Nou zijn er in Afrika net de afgelopen maand, nou een maand denk ik, hè? Je hebt de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan. Ja. Het lijkt wel alsof het er altijd nog altijd één tandje bloederiger en erger is dan overal. Ik weet niet of het erger is of zo, maar wat je bijvoorbeeld in Zuid-Soedan ziet, daar willen ook een hoop mensen. Kijk, Zuid-Soedan is net onafhankelijk, een paar jaar onafhankelijk. Er zijn miljarden ingestopt. Ja. En dan gaan ze ruzie maken om het geld, de olie. Snap je? Dat is het probleem. Ja, dat snap ik. Maar wat ga je eraan doen? We creëren vaak die problemen. Wat hadden we dan moeten doen? Wat hadden we moeten laten? Nou ja, niet zo. Want al die NGO's die dan maar geld in bleven pompen. Dat maakt dat iedereen... Ze hadden alleen nog maar dollartekens. Ja, maar je maakt ze allemaal knettergek. Dus je moet dat moet je verminderen. Je moet op een gegeven moment... En dat is ook heel erg belangrijk. Kijk, Saudi-Arabië, Qatar, dat worden dan een beetje de vrienden van het Westen, maar zijn ook juist de mensen die al dat geld stoppen in die oorlogen. Hè? Of het nou Afghanistan is, of het is Syrië. Nou ja, die geldstromen zou je ook moeten stoppen. En dat, op een of andere manier willen we dat niet. Waarschijnlijk ook omdat oorlog gewoon business is, snap je? We hebben die, zeker Amerika heeft gewoon die spanning nodig, anders raken ze de wapens niet meer kwijt. En we hebben natuurlijk gewoon een defensie. En die jongens die willen ook over te oefenen. Ja, we gaan dus lekker naar Mali. We zitten dus in een gebied zo groot van Frankrijk. Daar gaan we met jeeps doorheen rijden. Ja, want wij zijn de ogen en de oortjes van de missie. Dat vond ik zo grappig. Hè? Wat ga je dat doen? Ja, ogen en oortjes. Ja. Krijgen we nog een dooi, hè? Nou ja, daar laat ik me nooit over uit. Want dat is natuurlijk vragen om problemen, snap je? Nee, maar het is gevaarlijk. Spelen, Kijk, inlichtingen verzamelen, dat kan ook het Malinese leger ook veel beter doen. Of het Franse leger, snap je? Hè? Die zitten er sowieso al. Die spreken ook de taal. En die spreken ook de taal. En wat je zag ook in Afghanistan. Ze zitten daar en dan wordt er op een gegeven moment geschoten natuurlijk. En dan schiet je vaak gewoon de verkeerde dood. En dan krijg je op een gegeven moment, omdat je burgers doodschiet, krijg je toch op een gegeven moment de aversie van de bevolking, van je kreeg. En je maakt het alleen maar erger. Het is natuurlijk heel triest dat jij volgt die patronen al 30 jaar. Je bent waarschijnlijk nog veel beter in om ze te herkennen dan wij. Maar is het op een gegeven moment, zijn we nou in Afghanistan, zijn we er volgens mij geen kloten mee opgeschoten die daar absoluut geweest zijn. In Mali zelf lagen een pak. Leuk voor de defensie, maar voor de rest slaat het helemaal nergens op. Irak ook. Ja. Wat is eigenlijk nou dan de beste strategie? Gewoon een hele grote militaire muur om Europa en laten we iedereen het maar uitzoeken? Nou, ik vind vaak zelf dat je, als je er niet mee bemoeit en het aan lokale mensen zelf overlaat, dat je veel bloed spaart, absoluut. En dus daar zouden we mee moeten beginnen. Maar als het niet zo is, dan kunnen we blijkbaar toch niks aan doen. Dus dan nog, dat is heel erg van die mensen. Maar nou ja, je kijk eens. We hadden het net over. Kijk, een van de oorzaken van die Timelaise in Mali is dus de val van Gaddafi. Nou, hè? Nee, dan komen altijd tuigen daar zat. Ja, want daar zat veel wapens. En op een gegeven moment zijn die Touaregs die hem steunen, die zijn naar het zuiden afgezakt en die zijn daar gaan knokken. Samen met de islamisten. Nou, Gaddafi is jarenlang ook door het Westen gesteund, snap je? We hebben al die tijd hebben we gewoon hele veroude mensen gesteund. Ja, en dan op een gegeven moment klapt dat om. En het is een soort veer. Je drukt op die veer om laten we zeggen, de woordvoeder te onderdrukken. En op een gegeven moment schiet hij. Dus, ga je van de ene extreme naar het andere. We moeten echt een hele andere buitenlandpolitiek voeren, waarbij je dictators niet meer steunt. Ook al is het eventjes economisch lucratief, omdat je weet dat je het daarna toch weer de chaos krijgt. Dus het is gewoon een hele verkeerde instelling die we hebben. Het korte termijn denken van even snel geld verdienen en dan hopen dat er niks gebeurt, maar er gebeurt altijd wat. Dit is gewoon ook weer deksel op je neus van het westerse nou ja, beleid. We creëren de monsters. En nou ja, dat zie je ook met in Afghanistan. Ik geef altijd het voorbeeld. Ik ben helemaal niet voor de Taliban of Al-Qaeda en dergelijke. Maar ik snap wel waarom de Taliban in Afghanistan zo sterk is. Omdat ze gewoon niet zo corrupt zijn als die zooi rond de president Karzai en dergelijke. Ja, dat is het echte tuig, wou je zeggen. Ja, nou, en als jij als Nederland zo Karzai jarenlang steunt, ontzettend veel geld. En mensen zien dat. Die mensen zijn niet gek. Die zien hoe die warlords zichzelf verrijken en dergelijke. En het geld naar Dubai sturen. Hè? En dan komt er een alternatief. Dat heet de Taliban. Nou, oké, die trek je wel aan je baard naar de moskee toe. Maar ja, ze zijn wel in een rechtspraak zijn ze wel eerlijk. Niet zo corrupt als die zooi onder kas zijn. Nou, dan moet je ook niet vreemd opkijken als mensen op een gegeven moment zeggen van, nou ja, weet je, dan liever dan die extremisten dan die hypocrisie van het Westen. En zo is het. Ik begrijp sowieso niet dat het hele verlangen altijd van het Westen om dan de hele wereld een leuke, gezellige democratie te maken zoals wij dan hier hebben. Terwijl, als je heel goed naar kijkt, zo gezellig is die nou ook niet. Nee, daarom dat is een soort zendingsdrift die we hebben. Helemaal ten onrechte, want nou ja, we hebben het gezien met Irak. Ja, Saddam Hussein steun ik absoluut niet. Maar ja, als je ziet wat voor chaos het is. Even het programma onderbreken, we hebben een spookrijder. Kom maar in. Dat klopt inderdaad, althans volgens de berichten op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Daar zou die spookrijder rijden. Haal niet in en blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer de locatie. A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Dat was hem. Nou, dat is heel knap trouwens, dat je daar gaat spookrijden. Ja, houden ze hem op met dat spookrijden. Vind ik zo vervelend. Ja, maar dat is een joekel van de snelweg bijna niet te doen. Ja, maar dat moet je gewoon niet doen. Dus houden we op. Lam zijn. Arnold Karskens, mag ik je ongelooflijk bedanken dat je bij ons te gast wilde zijn. Ja. Ik vond het een interessant gesprek. Nou, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, Jan. Nou ja, nee, niet eens. Alleen maar dankzij jou. Dat ook de gast is wat zegt. Ja. Ik was vandaag stil. Was hij heel stilletjes vandaag. Ja, maar meestal hebben we gasten die beginnen aan te houden en denken, wat een gelul kan het uit. Maar ik vond bij jou interessant. Hartelijk dank. En Zullen we even zeggen dat je een boek hebt, of niet? Zal ik ook zeggen hoe het heet? Ja, dat is Reisgids voor de Frontlijn. Dat komt begin januari uit. En dat geeft allerlei tips over hoe te overleven in Alphen aan de Rijn als er een schietincident is, ook, maar ook bijvoorbeeld in Nairobi. En ik heb natuurlijk heel veel boeken geschreven. Het is mijn 9e boek. En ik beveel iedereen om boeken te lezen. Ik snap dat je dat doet. En me te volgen op de Post Online magazine. En ik heb net in die stichtingen. We zoeken altijd steun voor het zoeken naar oorlogsmisdadigers. Ja, en daar zijn er blijkbaar een heleboel van. Dus goeie zaak. Hartelijk dank voor jou. Mensen, het was me aangenaam. En een goede verdere avond. Nacht nog eigenlijk. En dan, dankjewel, we gaan wel even sporten, Jan. Ja, zeker weten. Het kan maar één keer per jaar. En dat is nu het grote Leo Driessen sportoverzicht. Op naar Leo. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede avond, Leo Driessen. Een hele goede avond, Leo Driessen. Leo Driessen. Leo, ben je daar? Ja, ik zeg goedenavond, het is midden in de nacht. Wat maakt er nou uit? Komt C-Mac nog? Ja, die komt eraan. Zo, dit was de kortste aflevering ooit. Ja. Hey Leo, wat leuk dat je er bent. En welkom bij het grote Leo Driessen sportjaaroverzicht. Zicht. Ja. Nou, blij dat jullie me daarvoor uitgenodigd hebben. En daar gaan we dan. Ja, daar gaan we dan. Gaan we los hoor. Ja, daar gaan we dan. Ja? Leo? Ja? Begin maar. Het paukje. Daar gaan we dan! Ja. Het grote Leo Driessen. Hebben we echo? Het grote. Ja, Leo. Het grote Leo Driessen. Sport. Jaaroverzicht. Met Leo Driessen. Voetbaljaaroverzicht. Het grote Leo Driessen. Sport. Jaaroverzicht. Man, wat een sportjaar! Het jaar 2013 is geworden voor u! Leo? Ja, mensen! De spanning is om te snijden! Wie is het geworden? Wat is het geworden? Precies. Of wie? Is het nou, we kunnen het niet meer aan. Vertel het ons. Nou, Leo, zullen we... Echo. De sportman van het jaar 2013 in het grote Leo Driessen sportjaaroverzicht is geworden... Wat zegt hij? Ja, wacht even. Wat zeg je, Leo? Zeg je? Ja, is het het sportjaaroverzicht van 2013 of is het het... Voetbaloverzicht! Dat laatste. Nee, laat maar voetbal. Voetbal dat is makkelijker. Laatste, ja, laatste. Sorry, we moeten het nog helemaal opnieuw doen. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is. Wij presenteren bij de Jannen het grote Driessen voetbaljaaroverzicht 2013. Met. Leo Driessen! De voetballer van het jaar 2013 is geworden! De spanning is op te snijden! Ja? Ik ga kapot, man. Ja, geeft niks. Voor mij is voetballer van het jaar 2013 geworden... De spanning is om te snijden. De spanning is om te snijden. De spanning is om te snijden. Misschien moet jij even die... Voor die... mij... Ja? Daily Blitz. Ah, dat is leuk. De keeper van het jaar 2013 in het grote De spanning is op te snijden! De spanning is op te snijden! De spanning is op te snijden! De keeper van het jaar 2013 is geworden. Daar had ik niet op gerekend. Geef niks, verzin maar iemand. Ik verzin wel iemand. Piet Schrijver! Ja! Ja! Piet Schrijver. Het talent! Piet Schrijver, Nee, van dit jaar, het is van 2013, Leo. Niet van 1913. Ik dacht al dat iets niet klopte. Nou, toch keuzes zat hebt in keepers, toch? Nou, dan doen we even snel deze dingen. Ja, oké. Ja, echo, ja. De keeper van... Godverdomme, Leo. De keeper van 2013 die het grote Leo Driessen de voetbaljaaroverzicht is geworden. De keeper van 2013, Leo. Cor Varkenvisser. Cor Varkenvisser, dat is leuk. Had ik niet op gerekend. Talent misschien dan maar. Cor ook niet. Talent? Nee. Oh, ja. Oh, misschien ook de obscure voetballer in een buitenlandse competitie van het jaar. Obscure Nederlandse voetballer in een buitenlandse competitie van het jaar. Ja, die moet jij even doen, hoor. Vind ik even dat kan ik geen twee keer, hoor. Doe hem nog maar. Ja. De Nederlandse voetballer bij een obscure buitenlandse club van het jaar. 2013 is geworden... Wat? De spanning is op te snijden! De spanning is op te snijden! De spanning is op te snijden! Ja. Je hebt het er vorige week. De spanning is op te snijden! Het is geworden. Ja! Dolphin de Leeuw. Voetballer bij het Schotse Ross County. Ja! Dat is leuk! Heel leuk, hoor. God, nou, zeg, dan, dit is vermoeiend, zegt zo'n prijsrijk. Nou, nog eentje dan. Weet je nog één? Ja. Oké. Okay. De coach 2013 van het jaar in het grote Leo Driessen voetbaloverzicht 2013 is geworden. De spanning is op te snijden. De snijden, Leo. Want ik mag kiezen tussen Frank de Boer en Louis van Gaal. Dus... Frank de Boer. Of Louis van Gaal. Nee, ik denk Frank de Boer. Oh, zeg maar. Dus... Nee. Ja. Omdat ik bang ben dat hij boos wordt... Als ik hem niet noem... Wordt het... Frank de Boer. Ah, leuk. Ja hoor. Gefeliciteerd. Dat is wel weer een klap in het gezicht van Ronald Koeman, hè? Ah joh, dat is... Nou, kan ons schelen eigenlijk. Hey, Ronald. Frank de Boer heeft met overtuiging weer heeft hij laten zien dat het gewoon echt een hele zelfstandige, onafhankelijke geest is. Weer een mooi voorbeeldje. Dit jaar, technisch hart heeft na lang wikken en wegen, want ze willen geen overbodige centjes meer uitgeven, besloten om de verdediger Mike van der Hoorn voor veel centjes bij FC Utrecht vandaan te halen. En Frank de Boer vindt hem niet goed genoeg en stelt hem daarom niet op. Dat is onafhankelijke geest. Dat is... Je eigen koers varen. Hey Leo. Ja. Speaking of which. Dat is Engels voor waar we het toch over hebben. Ajax wil Ola John halen in de winterstop. Is dat verstandig? Nou, volgens mij in augustus al eens gesproken over de transfer perikelen en de transferavonturen van de heer Overmars. Zijnde de technisch directeur bij Ajax zonder enige ervaring. Ja, dat heeft er al toe geleid dat ze op de laatste transferdag toen in paniek dachten dat ze Ola John konden binnenhalen. Maar bij Benfica raakte toen een andere buitenspeler geblesseerd. En toen kregen ze Ola John niet. En toen zijn ze nog achter Elia gegaan. En ze hebben nog achter andere buitenspelers aangezet. En uiteindelijk hadden ze kak, niks. En nu dreigt weer hetzelfde. Want heeft Benfica gezegd... Ja, we zullen nog wel eens even kijken. Ja. Maar we gaan daar nu nog geen beslissing over nemen. Met andere woorden, ze houden Ajax weer aan het lijntje. Aan het lijntje. Aan het lijntje. Dag, dan hebben ze weer niks. Ja, de spanning is te snijden. Nou. Ja. Hé, Leo. Ik heb nog een antwoord. Wat? Dat is een heel goed antwoord. Je hoeft niet zo boos te doen. Nee, ik zit nog een beetje in de euforie. Oké. Okay. Dat is niet boos. Ik heb namelijk goede voornemens. Maar die gaan volgende week pas in. Ja. Oh. Leo? Ja, hi. Hoe is het verder met je? Nou, als mens of als vak? Nou ja. Is er een verschil? Als mens dan? Ja, als mens gaat je niks aan. Oké. Oh, mooi. Maar, hey, ja, dat de andere ding zien we. Ja, van boven verwachting. Ja, buitengewoon goed af. Hey, heel veel leuke reacties altijd. Ja, waarvan? Gewoon uitslag in mijn nek en zo. Oh, oh ja. Hey, leuk hè, Bob de Jong, alsnog naar de 10 kilometer. Wil hij graag. Bob, haat toch op, man, met het schaatsen. Oh, oké. Okay. Oh, nou. Hey, ja, wat is er nou, dat is schaatsen. Ja, precies. Dat staat ook helemaal nergens op. Hey. Ja, ik vind het wel mooi geweest. Wel, ik vind wel, dat vind ik echt... Ja, dat is gewoon, ik ga zo hard rijden. Zo'n gigantische open deur. Even voorspellingen 2020, heel snel. Ja, ik weet niet of je het wil. Leo, wil je iets voorspellen doen? Ik bedoel eigenlijk meer, wie wordt er wereldkampioen en wie wordt er gewoon kampioen, dat kunnen we afsluiten. Oké, top. Leo, wie wordt de wereldkampioen en wie wordt er gewoon kampioen? Het grote Leo Driessen voor Uitzicht 2014. Sport, voornamelijk voetbal. Wie wordt wereldkampioen? Leo! Nederlands kampioen wordt FC Twente. FC Twente? Ja. Ja, en wereldkampioen wordt, na alle waarschijnlijkheid, Duitsland. Duitsland? Ik vind het een prachtig einde. Duitsland! Zullen we vragen waarom? Nou, waarom Brazilië niet? Oh, waarom Brazilie niet? Nou... Er ligt zo voor de hand, hè? Ja, ik bedoel, iedereen zegt vooral Brazilië. Ja, daarom. Dat, die wordt het ook wel, maar dan wordt het dus Duitsland. En FC Twente kampioen... Ja, dat heb ik al het hele jaar geroepen. Dan kan ik nou toch moeilijker iets anders gaan zeggen. Ah, je hebt gelijk ook. En Leo, ik vond je onwijs leuk. Ja. Dankjewel. Ja, het is hier wel. Het was heel erg leuk. Kunnen we dat niet elke week doen voortaan zo met het week, het Leo, Leo Dries weekoverzicht doen we dan elke keer. Ja, ja, is mooi. Wel leuk. Ik vind het ook makkelijk. Ja, dat scheelt mij weer een hoop. Dat de voetbal kijken. Ja, dat gewoon Leo Dries weekoverzicht. Ja, de wedstrijd van de week doen we dan. De keeper van de week. De keeper. Ja. De scheidsrechter. Maar mag jullie heel even kort, jongens. Hebben jullie toevallig Engels voetbal gekeken gisteren of eergisteren? Nou, moet je zeggen. Grappig dat je het vraagt. Nee. Nee. Nee? Oh. De scheidsrechter gezien, Howard Webb, die de finale Nederland-Spanje floot. Die kale. Ja. Ja, ja, die was weer aardig in opspraak vandaag bij de wedstrijd Chelsea-Liverpool. Want dat hebben jullie dus niet gezien. Nee, maar misschien... Gewoon Suarez een oor aan genaaid. Die werd gewoon keurig neergelegd en hij zag het en hij... Hij dacht de groeten. Ja, niet gewoon doorspelen, ja. Schande spreken ze ervan, zelfs in Engeland. Maar goed, dus even tussendoor. Goed. Hey, komt Simic nog? Ja, Simic komt eraan hoor. En? Noikie, noikie, noikie. Nou, oké. Okay. Hey, ik denk jou, Roos, gaat het jou wel weer een beetje? Ah, het gaat net online ook. Doe mijn best, jongen. Jan Heemskerk, kun jij een beetje werken met jou, Roos? Ja, nee, heel goed, heel goed. Ja, joh, weet je, het is toch een ster, hè? Ja, ik heb hem van de week op Twitter vergeleken met een fijn getunede Ferrari, weet je wel. Als het werkt, is het mooi en het is vaak stuk. Ja, dat is zo. Dat wel. Maar ja, dat heb je dan. Dan moet je geen Ferrari rijden, weet je wel. Dan kun je ook met een Lada gaan rijden. Dat kan ook. Ja, precies. Je doet het altijd. En het zuipt. Ja, en het zuipt. En ja, dat is ook wel zo. Het zuipt en het zuipt ook. Hey Leo, dankjewel. Je was, toppie. Ik wens jullie heel mooi 2014 vast. Dankjewel. Ja, ook een heel prettig uiteinde. Super. Ja. Doei. En nog even één tip voor het vuurwerk. Nou. Jan? Ja. Hou je kop erbij, hè? Doe maar even een... Ja, precies, het was een grapje. Heel leuk, Leo, dankjewel. Dag, Leo. Pas wel. Voor mij is Leo dronken. Nee, ik weet het niet. Nee, denk dat hij dat zegt. Meent ook nog. Ik drink niet. Oh ja, sorry. Zie je, dat was hing nog. Dag, Leo. Doei. Ik ben gewoon grappig van mezelf. Ja. Dag, Leo. Dag. Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij is een grote liefhebber van open grenzen. Maar er zijn ook grenzen bij onze Martin. Martin heeft geen hekel aan allochtonen. Om die doodsimpele reden dat ik er zelf ook eentje ben. Ik kan toch mogelijk een grote mond hebben over die Marokkanen die elke week weer die hoofdrol spelen in Opsporing Verzocht. Over Somaliërs waarvan 90% een uitkering hebben. Over Roemenen en Bulgaren die vanaf 1 januari de ruifuur op uw kosten mogen komen legfreten. Nee, daar hoor je die Martin niet over. Want dan zullen zij zeggen... Martin, jij bent een Tsjech. En dat klopt. Er is één allochtoon die ik niet kan luchten of zien. Eén buitenlander die ik hoogst persoonlijk die grens over zou willen schoppen als dat zou kunnen. En dat is Mohammed Rabai. Deze verschrikkelijke vent... komt zogenaamd op voor die Marokkanen in dit land. Met zijn landelijk beraad Marokkanen. Overal waar Rabbi iets over te zeggen heeft, komt neer op het volgende. Marokkanen zijn zielig. Het is de schuld van de Nederlanders. En mag ik ook nog een zak subsidiepoen opgehoest door diezelfde Nederlanders. Ook was hij een van die mensen die aangifte deden tegen Geert Wilders wegens haatzaaien. Hij werd een grote flop, zoals u weet. Wilders triomfeerde. Nu heeft Mohammed iets gewonnen. Google wil niet dat er via hun Gmail anti-islam stickers van die PVV besteld kunnen worden. Nou, rabbi. Die wereld is weer een stukje veiliger geworden, hoor. Misschien moet je ook nog eens iets doen aan die criminaliteit van die Marokkaanse jeugd. Oh nee, dat komt natuurlijk door die autochtonen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En het ergste is nog van die Mohammed Rabbi, dat hij al 30 jaar in dit land woont. En nog steeds dat irritante koetaccent heeft. In een jaar waarin de coalitiepartijen een dramatische val in de peilingen maakten, iedereen armer werd en de genadeloze nivelleermachine de Nederlandse economie met de grond gelijk maakte, deed gedoogpartner D66 goede zaken. Was het eigenlijk Pechtold 1 in plaats van Rutte 2? Of heeft de Tweede Liberale Partij van Nederland zich in de luren laten leggen? Een mooie vraag voor Kees Verhoeven van D66. Het Haags geluid. Heel goeiedag, Kees Verhoeven van D66. Goedenacht. Goedenacht, Kees. Nou, vertel maar, ben je tevreden over 2013? Het land ligt er wel in puin, maar jullie hebben een virtueel 500 miljard voor onderwijs en een kortere WW binnengehaald. Dat is niet helemaal de samenvatting die ik zou willen maken. Oh, maak ik het ietsje simpel? Nou, vertel. Nou, het land ligt natuurlijk niet, in die zin niet helemaal meer in puin. Oh. Rustig geworden in de Tweede Kamer en rustiger in het kabinet en de economie. Is toch ook wel weer heel veel lichtpuntjes oh. te tonen. Dus oh ja? Wij staan oh. niet zo slecht voor. Oh, noem eens wat. Volgens ons is het, vooral stil omdat iedereen van de honger op straat ligt. Dat is een beetje... Nee, dat weet ik. De werkloosheid is nog steeds hoog. En ja. Voor heel veel mensen echt nog niet leuk. Maar er zijn ook wel heel veel tekenen dat de economie gaat aantrekken. Tekenen, dat er bij gaan komen, lichtpuntjes. Dus. Slecht. Noem eens wat. Ja. Nou, aantrekkende economie. Aantrekkende economie? Ja, er komt een economische groei in 2014. Maar er is, als dat al zo is, meer dan is het... Meer woningen verkocht. Ja, ten aanzien van Q3 vorig jaar. Meer consumentenvertrouwen. Meer consumentenvertrouwen staat hoger dan 5 jaar geleden. Ja, nog steeds in de min, Kees. Voor het eerst sinds 2008. Moet ik nog doorgaan? En met Kees. Ja. Kees, hoor, luister nou even. Allemaal... Jan, Kees, luister nou even. Ja. Die consumentenvertrouwen, die stond op min 38, die staat nu op min 27. Er staat iets voor, Kees, voor die 27. Dat is een minnetje. Nee maar even serieus. Dat je zegt, nee, maar dat je dan zegt, ja, maar het gaat beter met de huizen... Ja, ga jij nou ook nog maar inkleppen? Het gaat beter met de huizenverkoop. Ja, vergeleken met vorig jaar toen het echt een kutjaar was. Maar dat is nog steeds vreselijk. Maar we gaan wel langzaam in kleine stapjes vooruit. Dat is lang niet alleen maar aan de politiek te danken. Maar oh, nee, dat wou ik ook weer vragen. Ik wil wel steeds vaker zeggen... Zowel het bedrijfsleven, maar ook mensen, met name na het herfstakkoord wat in oktober gesloten is. Oh ja. Dat er weer meer rust is en dat mensen weer durven te vertrouwen dat we een paar jaar wat langere termijn door kunnen met het beleid dat nu is ingezet. En dat wat, is wat, mag positief. Een concrete vraag, hè? Gewoon even. Wat is er naar jouw oordeel gedaan het afgelopen pak een beet half jaar of pak het hele jaar van mijn part? Concreet om gewoon om de economische bedrijvigheid te stimuleren en te zorgen dat mensen wat meer centjes in hun portemonnee krijgen. Het allerbelangrijkste wat er gebeurd is dat er wat politieke rust en stabiliteit is. Dat kunnen we niet vergeten, Kees. We gaan niet elke 2 jaar naar de stembus. Het is niet alleen maar gedoe. En er zijn gewoon heel veel maatregelen genomen. Neem bijvoorbeeld de verlaging van de BTW. Verlaging van de BTW? Van 21 naar 6. Dat is overal verhoogd. Waardoor er gewoon heel duidelijk heel veel mensen zeggen, nou, ik durf het nu weer aan. Kees, BTW is overal verhoogd. 800.000 ZZP'ers krijgen geen 500 miljoen extra aan aftrekkosten. Is gewoon een concrete maatregel. Is gewoon geld, waardoor gewoon heel veel mensen hun bedrijfje kunnen laten doorgaan. Ah, en gewoon kunnen zorgen dat ze het inkomen houden. Hey. En zo zijn er tal van maatregelen genomen die toch goed zijn geweest voor ondernemers, voor consumenten. Ja, ja. Maar, ja. Kees, je hebt daar nou al 400 of 500 in een D66 poepert gestoken. Het geweldig gaat met Nederland, nee. Want we hebben nog een hele slag te maken. Ja. We hebben degelijk stappen gezet dit jaar. Ja, precies. Stappen. Mag prachtig. Hey Kees, één voordeel is dat de VVD nu net zo pro-Europa is als D66. Dat is dan wel weer een voordeel. Je bedoelt dat ze ook de steun voor Guy Verhofstadt hebben gegeven? Ja, vonden wij wel. En alles, alles goedkeuren wat in Brussel wordt besloten. Dat is nou wel ja, lekker. Jan, ik ben wel eens vaker bij jullie natuurlijk in het programma geweest. En ik heb elke keer duidelijk gemaakt, D66 is voor een beter Europa. Wij geloven ook in Europese samenwerking. Maar wij vinden lang niet alles goed in Europa. Nee, bijna niet. Nee, niet bijna niet. Wij kijken kritisch naar elk voorstel. Ja, maar wij precies. Denken dat Europa toch allemaal goed. Is. Wij denken dat Europa nodig is om bijvoorbeeld de banken onder controle te krijgen. Dat het goed is dat we handel kunnen drijven. En ja, daar zijn we positief over. Vind je het daarover gesproken, het bankenakkoord goed? We doen hetzelfde hè, met betrekking tot Europa. Kijk, de VVD zegt altijd in Nederland, we vinden Europa slecht. Maar in Europa zeggen ze ineens weer, ja, we vinden het toch... Nee, precies. Dus, D66 is daar wel duidelijk over. Ja, we zijn hiervan consequent. Dat is waar. Daar hoor je het ook niet maar, over. Maar dat is dus dat je dus toch ziet dat VVD ook in Nederland steeds meer die koers begint te varen. Ik bedoel... Ze staan te applaudisseren over die bankunie. Ja, dat is gewoon soevereiniteit inleveren. Nou, dat is iets waar jullie gek op zijn en de VVD altijd moeilijk over deed. Nee, geen soevereiniteit inleveren. Dat is ervoor zorgen dat niet bankdirecteuren bepalen hoe goed het gaat met mensen en huishoudens. Dat betekent dat gekozen politici, ook al zijn het dan Europese politici, dat die degene zijn die gaan controleren wat er gebeurt. Ja, maar dat is de nationale bevoegdheid. Technocraten en bankdirecteuren hebben bepaald wat er gebeurt met ons geld. En dat gaan we veranderen. En dat kun je beter door politie laten doen, want die worden in ieder geval gekozen. En die kunnen ook worden weggestuurd. Kees, vind je dat snel genoeg gaan, het hele verhaal met die bankenunie? Of zeg je, nou, er zitten we al een paar jaar dat we een beetje op drijfzand staan? Nou ja, D66 heeft al gezegd dat de bankenunie een van de belangrijkste stappen is om te zetten. Om ervoor te zorgen dat er gewoon niet meer allemaal waardeloze papieren rondgepompt worden. Waardoor je allemaal zeebellen krijgt. Dus wat ons betreft zijn de stappen die gezet zijn goed. Maar een bankenunie zoals die er nu is, daar zitten nog wat voorbehouden aan. En wat ons betreft moet je gewoon echt naar een... Ja, je moet naar een stevige Europese controle op het hele bankaire... Kees, mag ik even een simpele vraag stellen? Daar ben ik goed in, hè? Simpele vragen. Ja, ik hoop dan ook dat ik er dan een keer geslaagd om ook een simpel antwoord te geven. Ja, dat denk ik dat wel lukt. En als Jan dan belooft om niet door me heen te schreeuwen, wat ook makkelijk is... Ik ben doodstil. Nou, dan gaan we eens kijken of dat gaat lukken. Ik ben heel benieuwd, hoor dat wel. Casey. Ja? Wij hebben in Nederland de meerderheid van de banken met belastingpoen moeten opkopen, helpen, wat dan ook. Dus er is zeg maar redelijk wat toezicht vanuit de overheid ten aanzien van onze bankaire wereld, hè? We hebben ING overeind gehouden en we hebben de ABN overeind gehouden. Ja, en we hebben nog wat jongens wat heel veel geld gegeven. En SNS en dat soort dingetjes. Maar goed, we hebben in ieder geval heel veel bankjes in eigen beheer. En nu gaan ze dan een bankenunie oprichten in Europa. Dan moeten we geld instorten om banken omhoog te halen als zij dreigen om te vallen. Maar, beste Kees... Dat hebben we al met ons eigen belastinggeld gedaan. Dus waarom zullen we daar nog een keer een Europese pot voor vullen? Want onze banken zijn reeds gered, Kees. Nou, dat is op zich best een goede vraag. Ja, dankjewel. Het gaat niet alleen om het redden van banken. En uw goed antwoord. Jan, het gaat niet alleen om het redden van banken. Nee. Het gaat er ook om ervoor te zorgen dat banken die echt niet presteren... en dat banken die het gewoon niet goed doen... Ja. Dat je die niet alleen maar overeind hebt, maar dat je op een gegeven moment ook zegt van ja, daar moet een einde aan komen. Ja, de kans dat er in Nederland gebeurt is klein, want die zijn namelijk in handen van de overheid. Nou ja, niet alle Nederlandse banken. Best wel veel. Nee, laten we even simpel zeggen... Krijg je nog een simpel antwoord op die simpele vraag? Kijk, het is allemaal heel leuk om te denken dat Nederlandse banken gered zijn door Nederlands geld en dat wij dan is niks hoeven. Maar onze banken hebben ook heel veel geld van andere Europese banken. En als die omvallen, kost het onze banken ook weer meer. Kortom, je kunt wel doen alsof je je hele bankensector kan redden door alleen binnen de grens van Nederland te kijken. Maar al die banken zijn zeg maar tussen elkaar verweven. Maar wat je mag even niet. Oh, sorry. Maar wat je dus zegt... Ja. Is dus je zit nou eenmaal in een Europees maar wat je dus zegt of toegeeft, inderdaad, dat geld zal worden, waarschijnlijk in die bankenunie die wij erin steken niet worden gestoken in de Nederlandse banken, omdat we die al met uw belastingcentje in Nederland hebben ooggehouden. Maar met dat geld in die bankenunie houden we buitenlandse banken overeind en daar heeft u ook het voordeel mee. En andersom ook. Er zullen ook Nederlandse banken. Nee, maar dat is toch wel fijn dat je dat toegeeft dat dat een dubbel geld was. Nog een dingetje. Maar andersom ook, hè, Jan? Wat andersom? Leuk dat jij met een soort van manier van. Nou, ik denk niet dat er een Spanjaard. Andersom geldt het ook. Ja, maar onze banken zijn al gered. Als er in problemen komen, en dat is niet ondenkbaar gezien de historie, dan is er ook de Europese toezicht. Nee, want er zal nooit een Spanjaard zijn die geld heeft gestort in de bankunie. En zegt van nou, dan gaan we Nederlandse banken redden. Want die zijn reeds gered door ons. Ben ik nou raar of wordt het geld in dat fonds door banken zelf gestort? Ja, dan ben je heel raar. Nou, dat dacht ik nou hoor. Nee. Maar in ieder geval, het is wel, het gesprek begint nu wel aardig te worden hoor. Voor de kennis. En landen zijn heel erg met elkaar verweven geraakt. Precies. En een simpele oplossing in de zin van wij redden onze eigen landen banken wel. En we doen het allemaal binnen de grenzen. Ja, je kunt zeggen dat klinkt leuk, maar het werkt gewoon. Nee, dat is het wel zo. Alleen het vervelende is dat natuurlijk. Dat geef jij dan dus toe, Jan. Nou, nee, dat is nee, dat dan wat ik toegeef. Dan toegegeven. Dan kom je dus nader tot elkaar. Ja, nee, maar wat ik dus toegeef is dus dat we eerst met Nederlands belastinggeld hier de bank hebben gered. En nu gaan we met allemaal geld pompen in een bankenunie om ook de Nederlandse banken te redden. Maar dat hoeft niet, want die hebben we al gered. Dus we betalen twee keer geld. Maar dan kunnen we in ieder geval met het andere geld Spaanse banken redden. Nou, dat is toch leuk om te weten waar je geld in gaat. Dat klopt niet. Deze redenering klopt niet. Maar wat ook bijvoorbeeld een ander punt is over Europa. Als je bijvoorbeeld vindt, ja, Europa is allemaal goed. Wij vinden bijvoorbeeld niet goed dat er ongeveer 40 miljard Europees geld, ook van Nederland, Nederland dus, altijd naar landbouw blijft gaan. Terwijl de toekomst ligt in bijvoorbeeld de kenniseconomie. 40 dus, miljard? Een ander punt. 40 miljard. 400 miljard toch naar landbouwsubsidie? Nou ja. Nou ja. Lijkt 400 dat, miljard. Nee, als het 400 miljard is, dan heb jij dat cijfer nog precies in je hoofd. Nou, ja, je hebt heel veel geld gaat er naar landbouw. 40 miljard, zeg je? Dat moet naar kennis toe gaan. Kees, ik vind het wel angstig dat de meest pro-Europese partij in Nederland niet weet wat de Europese begroting is. Namelijk 400 miljard landbouwsubsidie. Voor de kosten kan beroep worden gedaan op een gemeenschappelijk door de banken gespijsd fonds. Wat doe jij? Nou, dat ik zeg dat dat wat gewoon waar is. Ik heb nog even teruggebladerd. En de banken vullen dat reddingsfonds voor elkaar. Sorry, niet de overheden. Nou, Kees, dan weet je dat ook weer. Ja, dat staat in de krant namelijk. Dus ik lees het nog, even terug. Dan kunnen jullie nu weer verder praten. Dat is inderdaad heel terecht dat je dat even zegt. Want de redenering van Jan klopt dan dus niet helemaal. Maar niet helemaal. Oh, daar heb je dan Jan Heemskerk voor nodig. Wat ook handig is, Jan Heemskerk. Je kan gewoon. Wat doe jij hier nou nog? Nee, we gaan praten over 2013. Zit de ene duo-presentator, de andere zit hij dan de hele tijd. Nee, maar je zegt klopt niet. Maar de bankenunie is dus een oplossing die wel degelijk een goede stap is om ervoor te zorgen. Ja, waren het niet dat die bankenunie, dat die fondsen nog lang niet zijn gevuld. Dus als er nu iets misgaat, zijn we dus, ben ik met collega Roos heen, wel degelijk. Wij zijn niet de lul, want onze banken zijn al gered met ons geld. Goed, maar heb je nog iets? Kees! Pas je op je vingers met het afsteken van vuurwerk? Ja, wacht even. Nee, wacht helemaal niet even. Jawel, je wacht wel even. We gaan we het kabinet het eind van 2014 halen, Kees, en ben je er dan nog bij? Ja, maar dan gaat hij zeggen, door onze steun van al die akkoorden en blablabla. Ja, misschien mag Kees het zelf zeggen. Nee, hij heeft net al D66 van 1000 veren in de anus gestoken. Oh. Nee. Ik ben heel blij trouwens. Ik vind het even heel goed dat jullie ook gewoon je Europese kennis nog eventjes hebben gebruikt om mij nog weer wat beter te informeren over zaken. Want dat is altijd goed. Ja. 2014 wordt een nieuw spannend jaar. Ja, dankjewel, Kees. Namens gemeenteraadsverkiezingen, Europese verkiezingen. Ja, dat wordt een ramp, Kees. Dus, dat zal wel een jaar worden waarin er weer een heleboel dingen gaan gebeuren. Hoe het gaat lopen met het kabinet, ik weet het niet. Wij zijn nog steeds in D66 is gewoon nog steeds een oppositiepartij. Ja. No. Wij bepalen natuurlijk niet gedoogpartner met betrekking tot kabinetsbeleid, maar we zullen het gewoon kritisch en constructief blijven volgen. Maar je bent toch wel gedoogpartner geworden, Kees, niet oppositie? Nee, wij zijn op onderdelen hebben wij de regering geholpen om de begroting van 2013 rond te krijgen, het herfstakkoord. Precies. Daar zaten maatregelen in, inderdaad, je zei het al, hè, 650 miljoen naar onderwijs, D66 geregeld, geen ZZP-boete van 500 miljoen, D66 geregeld. Jammer. Maar in 2014 moet het kabinet weer met voorstellen komen, weer met een begroting komen en weer met beleid komen. En als dat niet goed is, dan gaan we dat natuurlijk niet allemaal prikken. Nee, je hebt gelijk, Kees. Hey, pas je op met vuurwerk, met je vingers ook? Ik zal heel voorzichtig zijn. Want ik wil ook gewoon in 2014 weer gewoon vol te pakken. Ja. Goed zo. Nou, daar rekenen we ook op. Hartstikke bedankt. Dag, Keesie, bedankt, hè. Alvast een fijne jaarwisseling. En gelukkig 2014. En nou, jullie ook. En misschien tot volgend jaar. Ja, misschien wel. Dankjewel. Dag, Kees. Dag. Hoi. Het Haags geluid. Ja, laffe dieven. Die stalen in de kerstnacht de beroemde oehoe-pluisje uit de tuin van zijn eigenaar. De ontroostbare valkenier Jeroen Settels uit Leusden-Jan. Het is tijd voor de echte Jan, een goede daad van het jaar. De speurtocht naar pluisje. We bellen met eigenaar Jeroen Settels. Een hele goede nacht, valkenier Jeroen Settels. Hey, goedenavond. Goeiedag Jeroen. Zeg Jeroen, wat voor idioot stelt er nou een oehoe? Oehoe. Ja, ik snap er helemaal niks van. Het is voor mij ook nog steeds onbekend. Je uil is gestolen, maar je bent valkenier. Is dat niet gek? Nee, ja. Uilenier of zo, hè? Ja, ik vind het niet heel grappig, maar ben je ook valkenier als je uilen hebt? Ja, het is, tegenwoordig valt dat ook onder de begrip. Dat is toch wel gek, hè? Want een uil is geen valk. Nee, maar misschien bestond dat begrip valkenier al. En dat je dan dacht, dan doen we er uilen er gewoon bij. Ja, dag. Vroeger bestonden er ook al uilen. Ja, maar... Nee, maar dat is zo'n rare term dat je denkt, waar gaat het nou over? Zo, ja. Hallo, ik ben valkenier. Oh, wat voor valk heb je? Ik heb een oehoe. Oh, heb je een oehoe? Maar dat is een uil. Ja, en die is weg. Nee, dat is als vroeger niet. Nee, maar die is toch, hij is toch weg? Jeroen, ben je nog? Ja. Ja, nee. Hey, maar je oehoe, dat is een uil. Die is uit je tuin gejat. Ja, nee, even de reconstructie. Want we gaan proberen je te helpen. Ja, we gaan je helpen. Dus eerst even voor alle zekerheid. Hij is niet gewoon weer er vandoor gegaan. Hè? Want dat pluisje, dat heet pluisje, Jan heet hij. Oh, leuk pluisje. Pluisje, die was naar Maradona zeker, of niet? Of gewoon dat hij een pluizenkop heeft? Of pluizige beentjes, voetjes. Als pluizenbolletjes die geboren zijn. Oh, ja, precies. Pluisje de oehoe was al eens eerder ontsnapt. Nou. En is dus al een aantal maanden vrij geweest. En toen is hij weer gevangen. En nou woont hij bij Jeroen. En nu is hij weer weg. Hij is hem niet weer gepeerd, hè, toevallig. Dat je de kooi hebt laten openstaan. Hij is 100% zeker gestolen. Oké, dus midden in de nacht. Wacht, je vrouw schrikt wakker. Wat is er? Jij schreeuwt overal doorheen. Als het belangrijk wordt, begin jij er doorheen te schreeuwen. Oh, sorry. Hij wil namelijk net vertellen wat de bewijslast is waarom hij zeker weet dat hij gestolen is. Was het niet, Jeroen? Ja, dat klopt, ja. Nou, vertel dan. Nou ja, ik heb hem inderdaad, toen ik vanuit mijn slaapkamer aan keek, heb ik hem zien zitten in de tuin op zijn hurk en hem aan het loskoppelen. Een kerel? Ja, groot ook. Een hele grote? Een grote kerel. Ja, best groot. Dat is niet onbelangrijk. En wat voor kenmerken had hij verder nog? Nou, die kerel en die toehoe. De oehoe komen we zo bij. Ja, dat die pluisjes. Ja, precies. Nou, tussen de 1,85 en de 2 meter. Jezus, wat een grote kerel. Schoenmaat waarschijnlijk 46 of 47. Want je hebt natuurlijk afdrukken gezien van gips. Heb je gemaakt later in de tuin, of niet? Nou, nog net niet. Maar je kon het wel zien in het vind. Ja. Ja, de beige vest aan. Gadverdamme, een beige vest. Jij liep natuurlijk in je pyjama, Jeroen. Dus jij denkt, je kon moeilijk met je jachtgeweer naar buiten rennen om een schot hagel aan die gasten reet te jagen. Nou ja, dat is nog minder dan mijn pyjama. Sliep jij in je pluisje? Dus jij stuift hinkelend in het pyjama-broek de trap af. Wat is er nou? Even wachten. Ik wil even ergens toe. Nee, maar wacht even. Ja, wat is er dan? Jeroen heeft een oeh. Die heet pluisje, die zit in de tuin, daar is hij gek op. Je was gek op pluisje, toch? Ja, behoorlijk. Waarom ren je niet buiten en schoppen die gozer zijn kop van zijn romp af? Dat zou ik ook vragen. Ik was net iets te traag, want anders was dat zeker gebeurd. Had je rondje weer gezopen? Nee hoor. Oh. Nou. Waarom was je traag dan? Omdat hij in zijn blote reet liep. Hij moest van bovenaf komen, hè? Oh, zo. Ben je wel naakt naar buiten gerend? Na een boxshirt heb ik. En had die meneer naast een beige vest nog meer uiterlijke kenmerken? Nou, donkere broek had hij aan. Oh ja, dat zie je vaak, hè? Ja, hij was vrij breed en verder is het voor mij onbekend. Oké, dan eventjes de uil, hè, de oeh. Hoe ziet die eruit? Nou, het is over het algemeen een beetje, meestal is een beetje bruin met zwarte vlekken. Ja, ja. Zo'n oorpluimen op zijn kop natuurlijk. Oh ja. Ja. Maar hoe groot is hij ongeveer? Nee, maar nou beschrijft hij hoe de oeh eruit ziet. Ja, dat weet ik. Maar dan gaan ze gewoon elke oeh in een boom gaan ze pakken en die brengen ze naar Jeroen toe. Ze moeten weten hoe pluisje... Had pluisje iets speciaals? Had pluisje iets lekker geks of zo? Dat zegt... Ja. Wat? Had hij een mankpootje? Of een piercing? Nou, hij had twee ringen om zijn poten. Ja, daar gaan we. Ja, twee ringen. De andere was zwart. Paars en zwart? Ja. Wat een rare kleuren. Is dat een bepaalde code? Nou, nee, maar daaraan wel te herkennen. Ja. Maar heeft die hele grote vent met die maat 46 die oehoe nou meegenomen of losgelaten? Meegenomen. Nee, hij heeft hem gejat? Dan, Ja, want anders zouden hier nog wel zitten op het dak. Dan had je al lang terug geweest. Zullen we even... wil jij misschien, net zoals ontvoeringszaken met kinderen... dat die ouders dan op een gegeven moment in de media een oproep doen... Zou je niet een oproep willen doen aan die grote vent? Nou ja, dat vind ik goed. Nou, ja, kom erop dan. Nou, ik hoop gewoon dat die... dan moet je zeggen... Nee, je moet hem aanspreken als persoon. Dan moet je zeggen... Grote vent die mijn oe heeft gestolen. En dan in verhaal doen. Je moet hem persoonlijk pakken nu. Aanraken. Zeg maar. Ik denk gewoon proberen dat hij iets heeft van... Verdomme, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik schaam me toch wel een beetje. Ja. Nou, kom maar. En twee. Komt-ie. Grote vent, ik hoop dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt. Mooi, dat hoor. Je haar aangericht. En dat je toch besluit om of los te laten of hier weer te komen brengen. Ja, want als je hem loslaat, dan vliegt hij naar jou terug, hè? Nou, nee, maar dan wordt hij wel weer door iemand anders gevonden die zo eerlijk is om weer terug te brengen. Oh ja. Hey, en... Is er nog een beloning voor de gulle vinders? Stel je ervoor dat Jan of ik tegen die oe aanwandelen en denk ik, dat is pluisje, wat is er? Weet je wat er ook kan gebeuren? Ik drink nog wel eens te veel, hè? En ik ben wel eens wakker geworden met een boom in mijn kamer. Nee, echt serieus. Ja? Dan had ik gewoon een boom uit de perkje getrokken en die had ik geplant midden in mijn kamer met aarde eromheen. En had ik zelfs water gegeven. Nee, maar word je wakker in je bed, denk je, god, droge bed. Dat kan natuurlijk ook. Een dronken tor die oe mee naar huis genomen. Dus die man die wordt wakker, zit er een oe op zijn nachtkastje. Die schrikt zich helemaal de tyfus. Ja. Dus die denkt, wat moet ik ermee? Ja, dus die heeft hem waarschijnlijk... Ja, of de kinderen zeggen al, oh papa, oe, dat had je niet moeten doen. En dan, weet je wel... Ja, of misschien heeft hij van schrik een soepje van getrokken. Oe. Nou, dat zou misschien kunnen, ja, ik hoop het niet. Is dat lekker trouwens, uilensoep? Is oe überhaupt lekker? Gebakken oe. Nee, oe is niet tevreden. Oké, zo. Hij weet alleen hoe valk smaakt. Hij is valkenier. Ja. Nee, maar ik bedoel meer van luister, grote man met beige vest. Oe is niet tevreden. Je hebt er geen zak aan, want het is niet te verkopen ook. Geef de beest nou gewoon terug. Doe even een potje leuk. Is het wat waard? Jeroen, nee, is wel heel duur, hè? Is hij waar? Is wat waard? Hoeveel is een oe waard? Nou, deze, daar zijn 10.000 euro's voor geboden, maar die gaat gewoon niet weg. Die heeft een emotionele waarde en die is onbetaalbaar. Oh, meen je maar nou? Maar als jij geen certificaat hebt, nee, maar nou, voordat die grote gozer met die zwarte broek nou denkt van, oh, dan ga ik hem verpassen. Dat gaat niet, hè, Jeroen? Dat gaat niet, want hij heeft het ID-kaartje niet van de vogel die ik wel heb in mijn kluis. Ja. Dus je hebt er geen kloten aan, grote man met zwarte broek. Dus geef het ding naar me terug aan Jeroen. Zet hem gewoon 2 uur 's nachts. Hij moet toch eens het boxershort weer aandoen voor die beneden is. Dus je kunt hem gewoon terugzetten op zijn stokkie. Ja. Mooi. Nou, en dan heeft hij ook een fijn nieuwjaar. Hey, trouwens, als hij terugkomt door dit programma, dan willen we wel een percentage. Ja, dat komt goed. Dat is goed. Mooi. Van die oe. Nou, dat doen we buiten de uitzending even zo afregelen. Ja, dat verder. Dan nou, grote meneer, breng dat ding maar terug, want Jeroen is ontroostbaar, zoals je hoort. Ja, hij is helemaal stil van. Ja. Ja, nou, behoorlijk. Goed zo. Nou, oké. Sterkte ermee, Jeroen. Ja, slaap je wel nog een beetje? Of zie je over een grote mannen kruipen? Nou, dat gaat niet zo goed, maar misschien dat het sneller goed komt. Ja, in het hout naast je bed de volgende keer in je boxershort slapen en meteen timmeren. Ja. Hè? Ja, nou, komt goed. Okay. Dag, Jeroen. Hallo, Jeroen. Okay. Doei. Doei. Hoi, hoi. Echte Janne. De liefdespanter die waakt voor goede voornemens. Dagboek van de liefdespanter. Ooit is het mij gelukt op 1 januari te stoppen met roken. Dat had ik me helemaal niet voorgenomen. Maar mevrouw Heemskerk had op 31 december van het voorgaande jaar... een bijzonder strijdlustige zeurbui. En kon me ook nog een schuld geven van 2 kettingrokende zonen. Dus ik kon moeilijk anders dan haar beloven... dat ik per onmiddellijk zou ophouden met een slecht voorbeeld zijn... en mezelf een vroegtijdig graf in te paffen. Dat is echter niet de reden dat het uiteindelijk is gelukt stoppen met roken. Na een paar dagen mokken drong namelijk het besef tot me door... dat vrijuit ademen ook wel iets had. En dat ik toch wel, als ik weer zou beginnen... tamelijk concreet en urgent aankeek tegen een akelig ziekbed en een vroege dood. En dood, dat wilde ik nog niet. Dus stopte ik. En dat tot de dag van vandaag, een jaar of 5 later. Ik dacht hieraan toen ik in Volkskrant Magazine een verhaal las... over een longarts die roken vergeleek met het geblinddoekt oversteken van een drukke snelweg... De kans bestaat dat je het overleeft, maar erg groot is die niet. En dat riep weer de vraag op, waarom doen we het toch, die verslavende en ongezonde dingen... terwijl we weten dat het zo slecht voor ons is? Nou, er zijn verschillende theorieën over, van erfelijk tot stressgerelateerd... tot uitgewoond tot vanwege verlegenheid. Of gewoon voor de lekker. Maar 1 ding is zeker, je komt er pas af als je het echt wilt... en de ernst van de zaak inziet. En dat is meestal als je ouder wordt en je tolerantie voor slechte gewoontes... weer een beetje is afgenomen. Zo laat ik al 3 jaar de sterke drank staan... omdat ik er zo slaperig en lamlendig van word. En daar heb ik dus geen zin in, want je wil blijven leven. Voor dit jaar staan geen goede voornemens gepland, gelukkig. Maar je weet maar nooit wanneer ik ineens zoutarm ga eten, naar de sportschool ga of de alcohol in zijn geheel voor gezien gehouden. Want je wil nog even mee tenslotte. Hoewel, als ik ook de seks eraan moet geven, hou ik het vermoedelijk direct voor gezien. Dat is Hein Gert. Dagboek van de liefdespanter. Wat een gelul. Vandaag mochten de koeien lekker vreten in het Zunneke en de ganzen waren de weg kwiet op de Noord-Zuidlijn. Het is tijd voor het weer rond de jaarwisseling met de koning van Lichtenberg, de beste weerboer van de Achterhoek, sekssymbool en John Deere-verslaafde Gerrit Vossers. Hele goeiedag, weerman Gerrit Vossers. Ja, goeiedag. Goeienacht. Zeggen wij dan als het avond is in Nederland. Gerrit. Ja. Hele goeienacht. Een hele goede nacht. Dankjewel, Gerrit. Hey, moet je horen, Gerrit, de koeien eten buiten en de ganzen zijn de weg kwijt op de Noord-Zuidlijn. We zijn allemaal aan twitteren, man. Ben je in contact met de regering in ballingschap in Londen of zo? Wat is er aan de hand? Daar is niks aan de hand, maar dat valt me gewoon af. Oh. Dat de ganzen een beetje op de Noord-Zuidlijn aan het heen en weer vliegen zijn. Maar dat betekent dat moeten we de atoombunker in? Wat is dat gevaarlijk? Wat gebeurt er? Nee. Veranderen de Polen van hun as? Of wat gebeurt er allemaal? Wat gaat er mis? Nou, wat gaat er mis? Dan blijft het voorlopig eventjes zacht. En dat hoeft niet mis te zijn, maar dat is mooi meegenomen. En dat de koeien buiten eten is omdat het gewoon niet koud is, neem ik aan. Ja, dat is zo, ja. Maar dat is toch niet heel erg dat je denkt van, nou jeetje, heel oplettend, Gerrit. Dus godverdomme, alleen maar kijken in een wei of er een koe staat. En dan zeg je, nou, ze eten buiten, en ja, dan is het zacht weer. Ja, maar Die foto die ik gisteren gemaakt had, die was half binnen. De koeien lopen wel binnen, maar die kunnen naar buiten kijken. Ze hebben een soort koeienterras, was het, Jan? Ja, het is een soort koeienterras, ja. Oh, ja. Leuk. Ja. Uit Gerrit. Ja. Hé, Gerrit, luister eens. Het is wel erg warm, hoor. Want bij mij in de tuin bloeien de rozen, hè? Ja. En mevrouw Heemsek ligt de hele dag te niezen van de pollen. Ja. Wanneer doe je er eens wat dan? Ja, ik wil dat wel, maar jullie vroegen een maand geleden al een keer om, krijgen we een witte kerst? Nou, dat is dus niet uitgekomen. Het is super zacht geworden en met oud en nieuw, de kou is ver te zoeken. En dat zit er voorlopig ook nog lang niet in, dus we moeten voorlopig nog maar eventjes van de rozen genieten en zo in de tuin. Hé, hey Gerrit, krijgen we überhaupt nog winter? Nee. Oh, nou, hartstikke mooi. Ja. Is dat niet heel slecht dan? Dat we dat 6 keer zoveel wespen hebben de volgende zomer? Ja, of wat? Muggen. Ja, nee, muggen? Juist niet, want muggen die kunnen slecht tegen een winter waarin ze zich niet happy kunnen voelen in een diepe winterslaap zitten. Dus die komen dan ook als en dan een beetje om de hoek in kijken of het ook al kouder wordt. Ja, die slapen slecht. Dus daar hebben we van het voorjaar iets minder last van. Oh. Een beetje zagrijnige muggen. Ja, dat is dan wel leuk. Ja. Hey, en hoe was de kerst? De kerst was heel leuk. Vreedzaam met thee. Vreedzaam met een thee, ja. Dat zei ze, vreedzaam met een thee. Veel gegeten. Ja. Oh, dat was een grapje, joh. Ja. Nou, misschien een grapje. Ik verstond er helemaal niks van, joh. Vreedzaam met een thee. Ik had hem direct. Knap, hè, met één oor. Die ding misschien thee of zo, weet ik. Hé, hey, maar wat heb je gegeten dan? Terwijl mag ik hopen, gewoon dieren die op het land liepen nog kort geleden in de Achterhoek, of niet? Ja, dat niet zo heel bijzonder. Een beetje een rollade en zo. Er zit van alles in. Dus we hebben aan alle dieren gedacht. Ja, een soort kinderboerderijtje op je bord. Ja, zoiets moet je het wel voorstellen. En heeft mevrouw Vossers nog een witte kerst gehad? Nee, want mevrouw Vossers die werkt in de zorg en die had nachtdienst. Dus de ene sliep en was de ander wakker en sliep de ander was de ene weer God, lijkt me dat een heerlijke wakker. Kerst, zegt. Ik wil niet echt naar wijf aan moeten kijken. Ja. Nee, dat was een beetje tegenvallen. Ja, maar, Heb je nog een jaar weer... Oh, wat heet hij nou? Een jaar? Wil je een overzicht? Nee, hij heeft niet een overzicht. Hij heeft altijd zo'n spreuk. Een jaarweerspreuk. Een oudejaarsweerspreuk. Een jaarweerspreuk 2013. Oh, een soort in één keer in een mooie spreuk het jaar samen. Ja, precies. Wat bedoel je? Doe maar. Dat is wel heel moeilijk, want ik had me een beetje geconcentreerd op oud en nieuw. Doe dat maar dan. Ja, want met oud en nieuw, ik wil even de mensen verrassen dat het in de middag in het westen regent en in de avond in het oosten van het land, maar het is wel zacht met 6 graden. En daar heb ik ook een gezegde over. Vliegt de vuurpijl recht omhoog, dan is het binnen 12 uur droog. Ik vind hem helemaal niet slecht, hoor. Nee. Ja, maar wacht even, Gerrit zegt net dat het oud en nieuw verregent. Ja, nee, niet, want 's ochtends bij ons is het regen en 's middags bij hem. Oh, in het oosten is het s'avonds aan het pissen. Je zit zo ontzettend tegen de westkust aangeplakt. Dat jij krijgt het eerste buitje. Ja. En als de pijl recht vliegt... Recht omhoog, dan wordt het binnen 12 uur droog. Nou, als het bij mij recht omhoog staat, wordt het binnen 12 uur nat, hoor. Dat is niet wat zeker is. Binnen 12 uur. Jezus Christus. Wat een waar. Sorry, dat zegt heel slecht. Sorry. En Gerrit, hou je kop even. Ja. Wat zeg je nou voor smeren? Oh, joh, dat was vroeger. Was dat. Oh, Gerrit, je mag weer, hoor. Ja, Jan deed een beetje vies. Ja, ik deed nostalgisch. Ik dacht aan de jeugd, hè. Ja, aan de jeugd. Hé, Gerrit, roep eens wat over het jaar 2014 qua weer. Maakt niet uit, joh, of het klopt, joh. We kunnen je er niet aan houden. Nee, dat weet ik. En het voorjaar is in ieder geval zacht en we krijgen een warme zomer, een droge zomer. Oh, een lange warme droge zomer. Ja, lang en warm, dat weet ik niet, maar in ieder geval wel warm. Ja, nou ja, dus er kan ook 2 dagen warm zijn dan. Een zomer duurt 3 maanden. En van die 3 maanden pak een beet 60%. 2 maanden temperaturen op een redelijk goed niveau. Wat, 25 plus? Ja, man, dat is wel heel erg hoog gegrepen, maar dat kan. Dat is me nu niet zo heel veel. Hij is mooie dingen aan het zeggen. Dus of het nou maand of maanden. Het is een weerman, geen grammatica. Nee, maar 3 maanden, dat klopt niet. Nee, maar ik denk, snap je het niet? 1 maand. Ja, is waar. Gerrit, wil je het nog eens zeggen, maar dan met 2 maanden? 3 maanden. 3 maanden? Van de 2 maanden mooi weer. Wat? 2 maanden mooi weer van de 3. Ja, welke maand? De 1e en de 3e. Oh, ja. Goed. Juni en augustus hebben we het over. Nee. Juni wordt dus weer een klote maand. Nou, lekker Gerritje. Wanneer heb jij vakantie? Ja, juli. Nou, je gaat toch naar het buitenland? Nee joh, geen voor mijn waar. Ga je gewoon weer garnalen vissen? Ik heb er geld voor. Ik ook niet. Dank voor de mooie zomer, we hangen erbij op. Ja. Heb je nog wat te zeggen? Nou, goed gewoon en voorzichtig met vuurwerk en tot volgend jaar. Ja, nou, Gerrit, jij ook. Pas op, hè. Dag Gerritje. Karbiet, bam, ga de melkbussen. Oh, de nanuk. Ja. Hebben we trouwens volgende week ook weer Gerrit? Dat weet ik. Kunnen we het over hebben? Alleen de kabouter vindt het geloof ik leuk. Ja, we zouden eens de voicemail kunnen openstellen. Speciaal voor de vraag, wat vinden jullie van Gerrit Vossers, de weerman? Ja, maar goed, die luisteren we toch niet. Dat heeft ook niet zoveel. Volgende week is Ibrahim Wijminga te gast. Dat is CDA'er van Moslimhuizen. Dat is leuk, hoor. Ja, dat belooft wat. Nou, dat wordt hartstikke gezellig. Over gezellig gesproken, ik vond het wel leuk om hier weer te zijn. Ja, zo klinkt je ook echt. Nee, maar vorige week was ik er dan niet. En je merkt toch wel het niveauverschil. Nou, absoluut. Ja, als ik eerlijk ben. Nee, absoluut. Heb je geluisterd vorige week? Nee, was je heel druk? Nee, ik lag te slapen, joh. Ach, jongen, is ook fijn. Hé, in ieder geval, ik wil alle luisteraars hartelijk danken voor het luisteren naar Echte Jan. En volgende week zijn we weer terug met Ibrahim Wijminga. Ja. En dan, Jan, ben jij er ook volgende week? Als het aan mij ligt wel. Als het aan mij ligt ook. En ik ben er volgende week ook en we maken er zoiets van. In ieder geval, veel plezier met Oud en Nieuw en tot volgende week. Tot allemaal bij. Doe even een vuurwerkbom naam. Nee. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Vliegt de vuurpijl recht omhoog, dan is het binnen 12 uur droog. Nou, als het bij mij recht omhoog staat, wordt het binnen 12 uur nat, hoor. Dat is niet wat zeker is. Binnen 12 uur. Jezus Christus.